عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ زندگی ایک خواب ہے، ایک بلبلہ ہے، ہوا کا ایک جھونکا ہے، ڈھلتا ہوا سایہ ہے، مٹ جانے والا جہان ہے، بکھر جانے والی ہم شخصیت ہیں، کہاں کہاں ہمارے اجزاء جا بکھریں گے، میری ہڈیوں کا چورا کن کن ہواؤں کے کندھے پہ اڑے گا، میرے بال، میری کھال کس کس بگولے کی لپیٹ میں آ کر گردش کریں گے، نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے، لیکن میرے رب کو میرے آپ کے مرنے سے پہلے پتا ہے، کہاں مرے گا، کہاں دفن، کب قبر اکھڑے گی، کب کروٹ لے گی، کب ہڈیاں گل جائیں گی، گوشت کو کون سے کیڑے کھائیں گے، آنکھوں کو کون سے کھائیں گے، ناک کون سا کیڑا کھائے گا، کان کہاں سے کون سے کیڑے کھائیں گے، پیٹ پہ کون حملہ کرے گا، ٹانگوں پہ رانوں پہ کون حملہ کرے گا، ان کیڑوں کو کون سے کیڑے کھائیں گے، ان کیڑوں پر کون سا وقت موت کا آئے گا، پھر قبر کی تپش کب ہڈیوں کو چورا کرے گی، پھر کب زمین کروٹ بدلے گی، پھر اس کا اندر باہر آئے گا، باہر اندر چلا جائے گا، پھر کون کون سی ہوائیں چلیں گی، شمال کی، جنوب کی، صبا یا نسیم، سموم یا سرفر، وہ کون سی ہوا ہوگی جو اس کی ہڈیوں کا چورا فضا میں بکھیرے گی، پھر جیسے یہ ایک بکھرا ہوا وجود تھا کبھی جس کو اللہ نے سمیٹا بنایا اور یہ شکل دی، پھر ایک دن آئے گا کہ یہ اسی طرح بکھر جائے گا، مٹ جائے گا، اور یہ ایسے ہو جائے گا کہ علم تکم بینی و بین کفلتم ولا حس ودن مرتم فی التبازلی، ایسے ہو جائے گا جیسے کبھی آیا ہی نہ تھا، کبھی کوئی مل بیٹھے ہی نہ تھے، تو میرے بھائیو اس بکھر جانے والے جہان میں میں بھی بکھرتا ہوا ایک وجود ہوں، ہر سانس میری موت ہے، یہ سانس نکلا یہ مر گیا، یہ سانس مر گیا نکل جو گیا اب واپس نہیں آئے گا، تو ہر سانس میری زندگی کے سانسوں کو گھٹا رہا ہے، ہر پل میری زندگی کے ہر پل میں سے کمی لا رہا ہے، ہر لمحہ میری زندگی کے لمحات کو گھٹا رہا ہے، یہ صبحیں یہ شامیں، یہ دن یہ رات، یہ بدلتے موسم، یہ ڈھل جانے والے سائے، یہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ایک دن تو بھی بکھر جائے گا، مٹ جائے گا، یہ وقت تھوڑا ہے، دن چڑھتا ہے، اعلان کرتا ہے یا ابن آدم انی خلق جدید وانا فی ما تعمل فی غدا علیک شہید فعمل فی ما استطعت من خیر فانی ان ذهبت لن ارجع الیکم ابدا. اے ڈیفنس کے انسانوں، اے دنیا کے انسانوں، آج میں نیا آیا ہوں، آج میں نیا ہوں، یہ میں پچھلے ہفتے والا اتوار نہیں ہوں، نیا ہوں، آج پیر کی رات پچھلے ہفتے والی نہیں، نئی رات ہے، کچھ کرو اگر کر سکتے ہو، کرو گے کل میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا، غلط کرو گے تمہارے خلاف گواہی دوں گا، میرے اندر جو تم کرتے ہو وہ چھپ جاتا ہے، اسے نہ کوئی وائرس پڑتا ہے نہ کوئی بگ پڑتا ہے، نہ اس چپ کو کوئی خراب کر سکتا ہے نہ اس پروگرام کو کوئی فیل کر سکتا ہے، بلکہ تیرے دن اور رات کے، صبح اور شام کے کام تیرا اللہ تیرے سامنے لے آئے گا۔ تو میرے بھائیو، ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، کوچ کے لیے آئے ہیں، یہاں زندگی گزارنے نہیں آئے، زندگی بنانے آئے ہیں۔ چیزیں ہمیں جو ملی ہیں بطور ملکیت کے نہیں، بطور امتحان کے ہیں۔ فیکٹری ملی ہے امتحان کے لیے، گدھا گاڑی ملی ہے امتحان کے لیے، بنگلہ ملا ہے امتحان کے لیے، جھونپڑا ملا ہے امتحان کے لیے، شہرت ملی ہے تو امتحان کے لیے، گمنامی ہے تو امتحان کے لیے، طاقت ملی ہے، صحت ملی ہے تو امتحان کے لیے، رزق ملا ہے امتحان کے لیے، کوئی منصب ملا ہے تو امتحان کے لیے۔ ملک نہیں، وہ کیا ملک ہے جو چھن جائے، وہ کیا گھر ہے جس سے جنازے اٹھ جائیں، وہ کیا خوابگاہ ہے جہاں چند دنوں کے بعد اور سوئے ہوئے ہوں اور ہم جا کر تہ خاک پڑے کہہ رہے ہوں، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ شہر خاموشہ میں جا کے چپ کر کے سو جانے والے، مٹی کی چادر اوڑھنے والے، مٹی کے فرش پہ سونے والے، اندھیر کوٹھڑی کے باسی، کیڑے مکوڑوں کی غذا بننے والے، اندھیروں کے، وحشت کے، تنہائیوں کے ستم زدہ، شکار زدہ انسان کو کہاں زیبا ہے کہ اپنی جوانی پہ ناز کرے، اپنے حسن پہ ناز کرے، اس چار دن کی زیب و زینت کو دیکھ کر وہ اللہ کو بھول جائے جس کو فنا نہیں ہے اور ہم سب کو فنا ہے۔ بھائیو، اس وقت پوری دنیا آخرت کو بھلائے ہوئے ہے، مسلمانوں نے یاد کرانا تھا یہ بھی بھول گئے، انہوں نے جنت کو یاد دلانا تھا یہ دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں پڑ گئے، انہوں نے اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کرنا تھا ہم نے ہی اللہ کو بھلا دیا، ہم نے اللہ کے نبی کی عظمت اور سیرت کا نقش بٹھانا تھا، ہم خود ہی انہیں زندگی کو چھوڑ کر اندھوں اور نابینوں اور نادانوں کی زندگی کے پیچھے چل پڑے۔ مغرب کی تہذیب کو ہم نے تہذیب بنایا، اسے اپنا آئیڈیل بنایا، اور اس کی پیروی کو ہم نے اپنی عزت جانا، اس کے پیچھے چلنا فخر سمجھا، جو لباس پہنیں گے وہی پہننا ہے، جیسے کھائیں گے وہی ویسے ہی کھانا ہے، جیسے معاشرت ویسی ہی معاشرت۔ بھائیو، وہ تو ہم سے بھی اندھے تھے، ہم اندھوں کے پیچھے چل کے کیسے منزل تک پہنچ سکتے ہیں، یہ کام ہمارے ذمے تھا ہم ہی بھول گئے۔ دنیا کو خبردار کرنا، پیغام پہنچانا، موت کے بعد کے آنے والی گھاٹیوں سے خبردار کرنا اللہ نے میرے آپ کے ذمے کیا ہے، ہمارے ذمے تھا انسانوں کو بتانا کہ یہاں کوئی باقی نہیں رہتا، آنے والے چلے جاتے ہیں، قبروں کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں، جن کو ماؤں نے جنا ہوتا ہے وہ اپنی ماؤں کو بھول جاتے ہیں، جو باپ ساری جوانیاں اولاد کے لیے فنا کر دیتے ہیں ان باپ کو بچے بھولتے ہیں، قبر پر بھی کوئی نہیں جاتا۔ ہمارے دیہات میں رواج ہے 10 محرم کو چلے جاتے ہیں تو کوئی وہ پانی پونی ڈال کے آ جاتے ہیں، اگر یہ رواج نہ ہوتا تو شاید کوئی کسی ماں کی قبر پہ نہ جاتا، کوئی باپ کی قبر پہ نہ جاتا، اس مٹ جانے والے کو دلوں سے بھی مٹا دیا جاتا ہے، یہی اس دنیا کی ریت ہے، اللہ نے بنایا ہے مٹانے کے لیے وہ خود نہیں مٹتا، اللہ نے پیدا کیا ہے مارنے کے لیے وہ خود نہیں مرتا، اللہ نے پیدا کیا ہے وہ خود پیدا نہیں ہوتا، اللہ نے شکلیں بنائی ہیں وہ شکل سے پاک ہے، اللہ نے جسم دیے ہیں، رنگ دیے ہیں، بو دی ہے، وہ رنگ و بو سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین دی، آسمان کی چھت کو بنایا، ہمیں جگہ عطا فرمائی وہ خود جگہ سے پاک ہے، اللہ نے کھلایا اور پلایا وہ کھانے اور پینے سے پاک ہے، اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا وہ ہر جوڑے سے پاک ہے، اللہ نے ہمارا ساتھ دیا، ساتھ بنایا، ماں باپ بیوی بچے بہن بھائی وہ ہر ساتھی سے پاک ہے، نہ وزیر کوئی، نہ مشیر کوئی، نہ اس کی کوئی مجلس مشاورت، نہ اس کا کوئی سیکٹری، نہ اس کا کوئی مجلس شورا، نہ اس کا کوئی پہرے دار، نہ اس کا کوئی گھر، نہ اس کا کوئی محل، نہ اس پہ کوئی چوکٹ, نہ اس پہ کوئی دروازہ. وہ بے عیب ذات, بلا مثل بلا مثال ذات. سوچنا چاہیں تصور تھک جائے, سمجھنا چاہیں عقل ہتھیار ڈال دے. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. وہ دل کی دھڑکنوں میں اترتا ہے, عقل اور خیالات کے تصور اور تخیل سے بالا تر ہے. جو سب کو بنایا اور غلط نہیں کھائی, سب کو دیا اور خزانے نہ کم ہوئے. سب کی سنتا ہے, سنتے ہوئے اس کو غلطی نہیں لگتی. سب کو دیتا ہے, دے کر ان کی عرضی سن کر انہیں کی طلب ان کو دیتا ہے. اس پر لاکھوں کروڑوں عرضیاں کٹھی ہو کر غلطی اس کو نہیں لگتی. اردو, عربی, ہندی, سندھی, فرینچ, انگریزی, لاطینی, ہوسا بولنے والے, بلوچی, بروہی, سنسکرت, تمل بولنے والے, بنگلہ بولنے والوں کی زبانیں سن کر وہ پریشان نہیں ہوتا کہ بھائی سارے عربی بولو, میں سب کی زبانیں کیسے سمجھوں. یسمع ضجیجہا باختلاف لغاتہا ولہجاتہا. وہ کہتا ہے بولو, اکٹھے بولو, ایک ایک بولو, عربی, اردو, ہندی, سندھی, اور بنگالی, بروہی, بلوچی, مکرانی, سنسکرت, تمل, ہوسا, انگریزی, فرینچ, لاطینی, ہسپانوی, سارے جگ کی زبانیں بولو. بچے بھی, بڑے بھی, چھوٹے بھی, بوڑھے بھی, جوان بھی, مرد بھی, عورت بھی, پڑھے لکھے بھی, ان پڑھ بھی, اکٹھے بیک وقت بولو. جن بھی, انسان بھی بولو. تو میرے آپ کے رب کا دعویٰ ہے, یسمع ضجیجہا, میں تم سب کی الگ الگ سنوں گا اور مجھے کوئی غلطی نہ لگے گی. باختلاف لغاتہا ولہجاتہا, ترجمان کی ضرورت نہ پڑے گی. پھر جو مانگو گے وہ دے دے گا, خزانوں میں رائی کے برابر کمی نہ آئے گی. بھائیو, اس اللہ نے اس جہان کو بنایا ہے, وہی اس کو مٹائے گا. ایک فرد مرتا ہے, اس کی قیامت آتی ہے. ایک دن اس کائنات کی قیامت آئے گی. یہ زمین بھی مرے گی. اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہ زمین کی موت ہے. یہ حسین چودھویں کا چمکتا چاند. وانشق القمر, ایک دن چاند بھی مرے گا. وانشق القمر فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. چاند مر گیا. میں مراد بتا رہا ہوں, ترجمہ نہیں, مراد بتا رہا ہوں. یہ مراد یہی ہے, مر گیا, ختم. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, سورج مر گیا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, ستارے مر گئے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, پہاڑ مر گئے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, گابھن, حاملہ مادہ اونٹنی اور گائے اور بھینسیں, اور جتنے بھی مادہ جانور ہیں وہ سب مر گئے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, جانور مر گئے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, سمندر مر گئے. وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ, آسمان مر گیا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, ستارے جھڑ گئے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, قبریں پہلے ہی مری ہوئی تھیں, آج اور بھی مر گئیں, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں, بکھر گئیں. اس لیے کہتے ہیں پکی قبر نہ بناؤ, پکی قبر بنانا منع ہے. یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ یہ جہان اگر پکی قبریں بنانا شروع کرے گا تو پھر قبرستان ہی پھیلتے چلے جائیں گے. تو کچی قبر بناؤ, جب نشان مٹ جائے کھود کے کسی اور کو دبا دو. کہ حدیث میں آتا ہے, جب کسی کی قبر کا نشان مٹ جاتا ہے تو اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے, کہتا چلو اس کا تو نشان ہی مٹ گیا, چلو اس کو معافی کر دے. اب چاہے اس کو قبر میں عذاب بھی ہو رہا ہو, خاتمہ ایمان پہ ہوا, مسلمان ہو, قبر میں عذاب ہو رہا ہو, اس کی قبر کا نشان اگر مٹ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا تو نشان ہی مٹ گیا, چلو چھوڑو اس کا کیا کرنا, اب معاف کرو. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, قبریں اکھڑ گئیں, مر گئیں, زمین مر گئی, آسمان مر گیا, ہوائیں تھم گئیں, جنگل کے درندے مر گئے, پہاڑ مر گئے. يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. انسان حیران پریشان, ایک رات ہوگی جیسے آئی ہے, ایک دن آئے گا جیسے آتا ہے, ایک صبح ہوگی جیسے ہوتی ہے, ایک پو پھٹے گی جیسے پھٹتی ہے, ایک صبح صادق آئے گی جیسے آتی ہے. صبح صبح لاہور کی زندگی انگڑائی لے کر بیدار ہوگی جیسے بیدار ہوتی ہے. سرکاری افسر دفتروں کو جانے کے لیے تیار, بچوں کو مائیں اسکول بھیجنے کے لیے تیار کر رہی, اور کوئی مکھن نکال رہی, کوئی آٹا گوند رہی, کوئی کہیں جھاڑو دیا جا رہا, کہیں دکاندار دکانوں کو کھول چکے, کہیں بیٹھ چکے, کہیں ناپ تول شروع ہو چکا, کہیں ہل ڈل چکے, کہیں بیج بکھیرنے کے لیے مٹھی بلند ہو چکی, کہیں پانی لگانے کے لیے زمین دار کی کسی بلند ہوئی, کہیں وہ کپڑا ناپنے کے لیے دکاندار نے میٹر کو یوں ناپا اور یوں کینچی کو رکھا, اور ادھر گاہک نے نکالے پیسے اور ان کو گننا شروع کیا، 2,000, 2,500, 2,500 اس کو دینے ہیں۔ یہ سارا ایسا ہی ایک دن ہوگا جیسے روز ہوتا ہے، غلہ منڈی کھل رہی ہوگی، سبزی منڈی کھل رہی ہوگی، دکانوں کے افتتاح تیار ہوں گے، بارات تیار ہوگی، دلہنیں سج رہی ہوں گی، دلہا کو سہرے پہنائے جا رہے ہوں گے، مراسی ڈھول لے کے آئے ہوں گے، اور ادھر دیگیں چڑھ رہی ہوں گی، ادھر سیاست کے اکھاڑے گرم ہوں گے، ادھر حکومت کی کشا کشی ہوگی، رسا کشی ہوگی، صدارت وزارت کی دوڑ ہوگی، عہدوں اور منصب کی دوڑ ہوگی، سرخی اور غازے کا میک اپ ہوگا، مال اور کی چمک دمک ہوگی، پازیب کی چھن چھن ہوگی۔ جو ہوتا ہے یہی تو ہوتا ہے، یہی ہو رہا ہوگا۔ سورج نقاب اٹھائے گا اور جھانک کے دیکھے گا، اور اسے بھی نہیں پتا کہ میری آخری جھلک ہے۔ کوے نکلیں گے، چڑیاں نکلیں گی، بلبل چہکے گی، اور پرندے اڑیں گے، کتے نکلیں گے، بلیاں کسائی کی دکان کو جائیں گی چھچڑے لینے، چوہے بھی نکل کے دیکھیں گے آج کیا ملنے کو ہے، کتے بھی سونگ رہے، بلیاں بھی بھاگ رہے، شیر بھی نکل رہے، چیتے بھی نکل رہے، سانپ بھی نکل رہے، بچھو بھی نکل رہے، سور بھی نکل رہا، جنگل بھی آباد، شہر بھی آباد، دیہات بھی آباد، گھر بھی آباد، دفتر بھی آباد، اسمبلیاں آباد، ایوان صدر آباد، یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا کہ اچانک کیا ہوگا، فإذا جاءت الطامة الكبرى، ایک آواز، فإذا جاءت الصاخة، ایک چیخ، ایک آواز۔ یوں ماں کے ہاتھ میں نوالا بچے کے منہ میں ڈال رہی، یوں ہاتھ ڈھیلا ہو جائے گا، نوالا نیچے گر جائے گا، اے ہے وہ مکھن کا پیڑا نیچے گرے گا، برتن میں نہیں جائے گا، توے پہ روٹی اوپر نہیں جائے گی، نیچے گرے گی، حالی کا حل ادھر گرے گا، وہ ادھر گرے گا، زمیندار کی اٹھی ہوئی مٹھی یوں کھل جائے گی، بیج نیچے گرے گا۔ اٹھایا ہوا کسی کو لے کر وار کر رہا ہے کہ پانی کا رخ بدلوں، کسی ادھر، وہ ادھر، گز ادھر، کپڑا ادھر، وہ گننے والا پیسے ادھر، وہ ادھر، دلہن ادھر بھاگی، گجرے ادھر ٹوٹے، سہرے ادھر منتشر ہوئے، دلہا کو اپنی پڑی، مراسی ڈھول چھوڑ کے بھاگے، سیاست دانوں کی اسمبلیاں سونی اور سنسان رہ گئیں، لاہور کی گلیاں ویران ہو گئیں، اور کائنات بکھر گئی، بھاگ رہی، پریشان، حیران، آواز بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اور خوف اور وحشت اور دہشت۔ دودھ پیتے بچوں کو مائیں اٹھا کے یوں پھینکیں گی جیسے صبح صبح کوڑے کی گندگی کو باہر پھینکا جاتا ہے، کہ یہ مرتا ہے تو مرے پر میں بچوں، ہائے آج چیخنے والوں پر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ الشدید۔ آج خوف، دہشت، وحشت انتہا پر ہے، پھر ایک چیخ آئے گی اور سب مریں گے، پھر موت پہلے آسمان پہ حملہ کرے گی، فرشتے دھڑام سے گریں گے، پھر دوسرے آسمان پہ حملہ کرے گی، پھر ان کی جانیں نکلیں گی، پھر تیسرے آسمان، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر اللہ کی آواز آئے گی، جبریل مر جائے، میکائیل مر جائے، تو اللہ تعالیٰ کا عرش تھر تھرا اٹھے گا، کہے گا یا اللہ جبریل کو تو بچا لیں، میکائیل کو تو بچا لیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت، فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ عرش کے فرشتے گئے، جبریل و میکائیل گئے، اسرافیل گیا، سور اڑتا ہوا عرش پہ پہنچا، اسرافیل چکرا کے گرا، اللہ نے پوچھا کون باقی، ملک الموت نے کپ کپاتے ہوئے کہا اوپر تو باقی، نیچے تیرا غلام باقی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موت مر جاؤ، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ کوئی آج ہوتا جو ملک الموت کو تڑپتے دیکھتا، کوئی آج ہوتا جو ملک الموت کی چیخ و پکار سنتا، کوئی یہ نہ رہا، آج ملک الموت بھی مرا، زمین آسمان عرش کے نیچے سب کو موت دینے کے بعد میرا رب کہے گا من کان لی شریکاً فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آؤ، پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکن فلیاتے، کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آؤ، پھر سے بارہ کہے گا، من کان لی شریکن فلیاتے، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کون بولے، زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان الملک، میں بادشاہ، پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے ان القدوس السلام المومن، پھر کہے گا میں قدوس، میں سلام، میں مومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا ان المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں مہیمن، عزیز، جبار، متکبر، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں، این الجبارون، ظالم کہاں ہیں، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، للہ الواحد القہار، کوئی جواب نہ دے گا، اللہ خود جواب دے گا، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، میں نے وعدہ سچا کر دیا، ان وعد اللہ حق، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، تمہیں مٹی سے بنایا اور مٹی میں واپس پہنچا دیا، تمہیں چورا چورا کر دیا، فأصبح حشیما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا، مٹا دیا تمہیں، اب انتظار کرو، یہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ میرے بھائیو، یہ کھیل نہیں، یہ تماشا نہیں، یہ ناچنے کی جگہ نہیں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، جو قومیں ناچ گانے کی رسیاں ہو جاتی ہیں ان کے لیے تباہی کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا، ان کے لیے ذلت ہی مقدر بن جاتی ہے، پھر مسلمان ہو کر ناچنا گانا اپنی زندگی کا شعار اور مقصد بنا لیں تو سوائے ذلتوں کے کچھ نہیں رہتا۔ ہمارا نغمہ قرآن ہے بھائیو، ہمارا نغمہ قرآن ہے، ہماری موسیقی قرآن ہے، ہمارا نغمہ قرآن ہے، ہمارا اللہ کے دربار میں تڑپنا ہمارا رقص ہے، ہمارا رقص طبلے کی تھاپ پہ ناچنا نہیں ہے، ہمارا اللہ کی محبت میں، خلوتوں میں، تنہائیوں میں بے قرار ہو کر ماہی بے آب کی طرح تڑپنا، یہ ہمارا رقص ہے، مرغ بسمل کی طرح تڑپنا کس کے لیے، اللہ کی محبت میں، اس کے تعلق میں، اس کے عشق میں، کہ اللہ پر مر مٹنا اور اللہ پر فدا ہو جانا، یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ میرے بھائیو، اس مٹ جانے والے گھر کے دھوکے سے نکلو، یہاں کی رنگینیاں فریب اور دھوکہ، یہاں کی جوانی فریب اور دھوکہ، یہاں کی رونق فریب اور دھوکہ، یہاں کی عزت فریب اور دھوکہ، اس کے پیچھے موت ہے، موت کے پیچھے آخرت ہے، آخرت میں یا جنت ہے یا جہنم ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا، وہاں کا قید خانہ وہ حوالات نہیں ہے کہ جیل میں ڈال دیا جی، نہیں نہیں، وہ آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جہنم ہے ہی مسلمان کے لیے، اس کے نیچے حطمہ یہود کے لیے، عیسائی، اس کے نیچے لوا عیسائیوں کے لیے، اس کے نیچے سعیر مجوس کے لیے، اس کے نیچے سقر صابئین کے لیے، اس کے نیچے سعیر، اس کے نیچے حاویہ سعیر مشرکین کے لیے، اس کے نیچے حاویہ منافقین کے لیے، حاویہ سب سے خوفناک آگ ہے جس میں عبداللہ بن ابئی ہوگا، سعیر اس سے کم ہے جس میں ابو جہل ہوگا، پھر سقر، پھر لوا، پھر حطمہ، پھر جہنم، مسلمان مرد عورت جو کبیرہ گناہ کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، نماز ہی نہیں پڑھی مر گئے، روزے چھوڑے مر گئے، بے پرد عورتیں پھرتی پھرتی مر گئیں، ماں باپ کو دکھ دیتے دیتے مر گئے، سود کھاتے کھاتے مر گئے، شراب پیتے پیتے مر گئے، ناچتے گاتے گانے گاتے گانے سنتے مر گئے، جوا کھیلتے کھیلتے مر گئے، قتل ڈاکے چوریاں کرتے کرتے مر گئے، جھوٹ بولتے ہیبت بولتے بولتے مر گئے، مال ناحق کھاتے کھاتے مر گئے، ظلم کرتے کرتے مر گئے، جوا کھیلتے کھیلتے مر گئے، یہ میں نے موٹے موٹے کبیرہ گناہ بتائے، جھوٹی گواہیاں دیتے ہوئے مر گئے، اس طرح جو مسلمان مر گئے ان کے لیے جہنم ہے، جہنم، جہنم سب سے ہلکا عذاب ہے، وہ کیسا ہلکا عذاب ہے کہ جہنم میں سے آگ کی ایک چنگاری نکل آئے تو ساری دنیا جل کے راکھ ہو جائے گی۔ ہائے ہائے، اللہ کے نبی نے معراج میں دیکھا ایک تندور ہے جس میں آگ ہے، اس میں ننگے مرد اور عورتیں ہیں، وہ آگ ان کو اٹھاتی ہے، وہ چیختے چلاتے چنگاڑتے ہیں، پھر آگ ایک دم نیچے بیٹھتی، وہ دھڑام سے اوپر گرتے ہیں، آگ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، بدکار مرد اور بدکار عورتیں ہیں. آگے دیکھا کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے، ان کو نیچے سے آگ جلا رہی ہے اور ان کی ہائے ہائے ہے. آپ نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے، بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھتے تھے. آگے کیا دیکھا؟ ایک آدمی کے سر پر فرشتہ پتھر مارتا ہے، اس کا سر قیمہ قیمہ ہو جاتا ہے. پھر وہ پتھر اٹھا کے واپس آتا ہے تو اس کا سر پھر جڑ جاتا ہے. اسے پھر پتھر مارتا ہے، وہ قیمہ قیمہ ہوتا ہے. جبریل یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہے جو نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا. آگے گئے، ایک آدمی کو دیکھا جس کا پیٹ گنبد کی طرح ہے، اس کو اندر سے سانپوں نے گھیرا ہوا ہے، پیٹ کے اندر سے سانپ ڈس رہے اندر، اور اس کی ہائے ہائے ہے. جبریل یہ کیا ہے؟ کہ رسول اللہ یہ سود خور ہیں جو سود کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں. ان کا یاد رکھنا بھائیو، دو آدمیوں کا عذاب سب سے خوفناک ہے. دو آدمیوں کا عذاب سب سے خوفناک، ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا. ان دو کو جیسا اللہ پکڑے گا ایسا کسی کو بھی نہیں پکڑے گا. سب سے خوفناک جہنم میں عذاب ان دو شخصوں کا ہے، قتل ناحق اور سود کھانے والا. ان جیسی سزا کوئی نہیں بھگتے گا. ایسے نہیں، آسان نہیں ہے کسی کو اٹھا کر دینا اور یوں بینکوں میں فکس ڈپازٹ پہ پیسے رکھ دینا اور سیونگ اکاؤنٹ کے نام پر سود لینا، یہ آسان نہیں ہے. اس کا وبال دیکھنا ہوگا اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی. ایک ہی انجام ہے، ایک دوسرا انجام بھی دیکھ رہے ہیں. آپ آگے بڑھے، خوشبو آئی، آواز آئی. آپ نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ جنت ہے، دعا کر رہی ہے. کیا دعا کر رہی ہے؟ وہ کہہ رہے کہ اللہم طابت اثناری وطردت انہاری واشتقت الی اولیائی فعجل الی بے اہلی. یا اللہ میرے پھل پک گئے، نہروں کا پانی اچھل اچھل کے باہر آ گیا ہے، اور میں اپنے دوستوں کے لیے بے چین ہو گئی ہوں. یا اللہ جنتیوں کو جلدی میرے پاس بھیج دے، میرا ریشم میرے چشمے بڑھ گئے، جلدی بھیج دے. ایک ہی انجام ہے، ولیمن خوف مقام ربه جنتان. جو ڈیفنس میں اللہ سے ڈر کے رہا، لاہور کراچی ہند سندھ میں اللہ سے ڈرتا رہا، تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے دو جنتیں. زیادہ تقوی والوں کے لیے اوپر ہیں دو جنتیں. وہ کیا ہیں؟ رواتا افنان، وہ بے شمار حسین و جمیل خوشنما درختوں پر ٹہنیوں پر مشتمل ہیں. ایک چھوٹے درجے کے جنتی ہیں، ان کے لیے ہیں. ومن دونہما جنتان مدہامتان، بڑی گہری سبز ہیں. اوپر والوں کی جو جنت ہے اس میں ہے فیہما عینان تجریان، اس میں چشمے ہیں بہتے ہوئے. جو نیچے والی جنت ہے اس میں ہیں عینان نداختان، فوارہ مارتے ہوئے چشمے. جو اوپر والی جنت ہے اس میں رحیق سلسبیل مزاجہا کافورا، وہاں محفل ہے. یہاں بھی لوگ شراب کی محفلیں سجاتے ہیں، موسیقی بھی ہوتی ہے، گانا بجانا بھی ہوتا ہے، پھر ہڑگونگ بھی ہوتا ہے، شراب پی کے نشہ چڑھتا ہے، پھر عقل ختم ہو جاتی، پھر انسانیت ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں صبر کر لے، مجھ سے سودا کر لے، ذرا مر کے میرے پاس آ جا، میں نے بھی تیرے لیے سجا کے رکھی ہے محفل. فیہا عین جاریہ، بیچ ساحل سمندر ہوگا، چشموں کا کنارہ ہوگا. فیہا سرر مرفوع، وہاں تیرے لیے تخت بچھے ہوں گے. اقواب موضوع، تیرے لیے جام بھرے ہوئے ہوں گے اور سرائیاں بھری ہوئی ہوں گی. وکاس من معین، ان میں معین کی شراب ڈالی جائے گی. اقواب موضوع و نمارق مصفوفہ، اور تیرے لیے وہاں گاؤ تکی ایسے، تیرے لیے قالین یوں بچھائے جائیں گے. وزرابی مبثوثہ، گاؤ تکیے جگہ جگہ لگا دیے جائیں گے. علی سرر موضونت، متکئین علیہا متقابلین، تمہارے لیے مسہریاں ہوں گی، تخت ہوں گے، بیٹھو گے. آگے والے سامنے والے ایک دوسرے کو دیکھ رہے، لیکن جو پیچھے بیٹھے ہوں گے وہ بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، پچھلوں کو نہیں دیکھ رہا. پچھلے آپ کو دیکھ رہے، مجھے نہیں دیکھ رہے. جس کی طرف پشت ہو جاتی ہے اسے چہرہ نظر نہیں آتا. جنت میں کیا ہوگا؟ علی سرر موضونت متکئین علیہا متقابلین، وہاں تخت بچھے ہوں گے. آمنا سامنا جو جن کا ہے وہ بھی ایک دوسرے کو دیکھیں گے. جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میرا چہرہ نظر آئے گا، مجھے ان کا چہرہ نظر آئے گا. متقابلین ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون ہوگا، غلام آ رہے کمر بند پیٹھی بند حسین جمیل، دیکھیں تو آنکھ نہ بھرے کانوں میں موتی پروئے ہوئے حسین نوجوان، ولدان مخلدون، ان کے ہاتھوں میں اقواب ہیں، اباریق ہیں، کاس ہیں، یہ اس کو یہ جو ہے یہ کوب ہے، کوب اس کا دستہ کوئی نہیں، اس کو نیچے سے نہیں پکڑا جاتا، یہ اقواب کوب کی جمع اقواب، یہ کوب، کاف جس کو نیچے سے پکڑا جائے، نیچے سے اوپر سے کھلا نیچے سے باریک، جس کو یہاں سے پکڑا جائے وہ کاس، اباریق چائے کی پیالیوں کا کی پیالی کی مٹھ ہوتی ہے، جس کو مٹھ سے پکڑا جائے وہ ابریق، یہ اقواب کوب، کاس یوں ابریق یوں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے بے اقواب ایسے بھی ہوں گے، وہ اباریک دستے والے بھی ہوں گے، وہ کاف نیچے سے پکڑنے والے بھی ہوں گے، یہ کس چیز سے ہوں گے، من فضت قدروها تقدیرا وکأسا دہاقا، وکأسا دہاقا لا يسمعون فیها لغوا ولا کذابا، یہ لبا لب بھرے ہوں گے، نہ اتنے تھوڑے ہوں گے کہ طبیعت نہ بھرے، نہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ چھلک جائیں، یہ بھرے ہوئے سرائیاں ساتھ غلام بھر رہے، اقواب کو بھی، کاس کو بھی، ابریق کو بھی، معین کی شراب ہے، پھر اس کے ساتھ فاکہت مما یتخیرون، پھلوں کی ٹریپ بھاگی چلی آ رہی ہیں، نوکر بھی لا رہے، خود بھی خواہش پر، درختوں سے براہ راست کٹ کر پورے کے پورے خوشے کٹ کر سج کر کاشوں میں تبدیل ہو کر آپ کے سامنے دھرے جا رہے ہیں۔ ایک بدو بولا، یا رسول اللہ جنت میں تو تکلیف کوئی نہیں نا، آپ نے کہا کوئی نہیں، تو کہنے لگا تیرا رب تو کہتا ہے جنت میں بیر ہیں، بیر پہ تو کانٹے ہوتے ہیں، کانٹے تو چبھتے ہیں، سدرن مخبوط، تو ہمارے نبی نے کہا میرے بھائی اللہ ان کانٹوں کو اتارے گا، ہر کانٹے کے بدلے میں پھل لگائے گا، وہ پھل 72 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر تیرے سامنے کھل جائے گا، کھل جائے گا، ہر ٹکڑے کا رنگ جدا ہوگا، ذائقہ جدا ہوگا، خوشبو جدا ہوگی، فاکہت مما یتخیرون۔ ایک بدو بولا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ گچھا، ایک گچھا، تو آپ نے فرمایا ایک کوا ایک مہینہ سیدھا اڑے، نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے، نہ آہستہ ہو نہ بیٹھے، 30 دن 30 رات اس طرح تیز رفتاری سے اڑتا چلا جائے تو جنت کے انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے ڈول بنایا اس کا؟ کہاں جی کئی دفعہ۔ تو آپ نے فرمایا فتل کا حبت واحدہ، وہ اتنا بڑا جو ڈول ہے یوں سمجھو وہ جنت کے انگور کا ایک دانہ ہے۔ تو وہ بڑی سادگی سے بولا یا رسول اللہ اذن تشبعنی و اہلی، پھر تو مجھے اور میری بیوی کو ایک ہی دانہ کافی ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا وعامت عشیرتک، تیرے سارے گھر کو ایک دانہ کافی ہو جائے گا۔ فاکہت مما یتخیرون، پھل آ رہے سج رہے دھج رہے، نہ اس میں گٹھلی ہے نہ اس میں ریشہ ہے، نہ اس سے ہاتھ خراب نہ اس سے منہ خراب، نہ اس کا ذائقہ کڑوا نہ ترش، نہ کسیلا نہ کڑوا نہ پھیکا، مٹھاس عجیب، ذائقہ عجیب، رنگ عجیب، مہک عجیب، نکھت عجیب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دودھ کی طرح سفید، مکھن کی طرح نرم، شہد کی طرح لذیذ بنایا، ولحم طیر مما یشتہون، پیچھے پیچھے کھانے کے ٹرے آ رہے ہیں، ادھر تو مرغیاں بھی آ کے ایسی بیچاری پہلی مری پڑی ہوتی ہیں، وہ کھا کھا کے مر گئے سارے، چلا ہی نہیں، تراوی نہیں، 20 تراویاں نہیں پڑھ سکتے، برائلر کھا کھا کے خود بھی برائلر ہو گئے، بے جان مرغیاں کھا رہے جو بیچاری پہلی مری پڑی ہوتی ہیں، کڑ کڑ بھی نہیں کرتی نا، کبھی دیسی مرغی ہوتی تھی ہاں جی سارے گاؤں میں بھگاتی تھی پھر پکڑا ہی دیتی تھی، اس کو کھا کے کچھ طاقت بھی ہوتی تھی، برائلر کھاتے ہیں 4 رکعت کے بعد گھر جا رہے، تھک پے ہیں جی، تھکو گے نہیں تو اور کیا کرو گے، برائلر نے تمہارا ستیاناش کر کے رکھ دیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فاکہت لحم طیر مما یشتہون، پرندے خود آ رہے، ادھر تو پکڑو بھائی جال لگاؤ بٹیروں کو پکڑنے کے لیے، تیتر کو پکڑنے کے لیے، اور مرغابی کے شکار کے لیے، چکور کے شکار کے لیے، کیا کیا شکار کرنے کے لیے کیا کیا تدبیریں کرو بھائی، ادھر خود بھاگے آ رہے، اور ایک ایک پرندہ اونٹ کے برابر بڑا، انسان کا قد 130 فٹ جب ہوگا تو پرندہ اونٹ کے برابر ہی ہوگا، کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا، دانہ درخت نہیں دانہ، ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا، تو 125 فٹ کا آدمی ہے تو 12 ہاتھ ہی کے حساب سے دانہ ہوگا، ایک طرف سے کھائے گا کھجور، دوسری طرف سے کھائے گا انگور، منہ میں ڈالی کھجور، خیال آیا آم کا، تو اس کو آم منگوانا نہیں پڑے گا، یہی کھجور کا دانہ اس کے منہ میں آم بن جائے گا، پھر اس کو خیال آیا بوٹی کا، یہ بوٹی بن جائے گا، روٹی کا یہ روٹی بن جائے گا، چائے کا خیال آیا، پہلے چائے ہوگی نہیں میرے خیال میں جنت میں، ہوئی تو چائے کا خیال آیا تو یہ چائے بن جائے گا، چاکلیٹ کا خیال ہے چاکلیٹ، جتنی بھی غیر فطری چیزیں ہیں وہ جنت میں نہیں ہوں گی، پر کسی کو اگر خواہش ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ اسے بلا دے گا، چائے بھی پلا دے گا، اس کے لیے کیا مشکل ہے، چاکلیٹ بھی کھلا دے گا، تو جس چیز کا خیال آ گیا منہ میں نوالا ہے، ایک ہم تو منہ میں جو نوالا رکھتے ہیں وہ تو چبائے بغیر ہی اندر چلا جاتے ہیں، جتنا روکو نہیں رکتا، لیکن جنت میں ایسا نہیں، آپ نے منہ میں نوالا رکھا، آپ اس کو 1000 برس کھاتے رہیں یہ آپ کو ذائقے دیتا رہے گا، اندر نہیں جائے گا، جب تک آپ خود اشارہ نہیں کریں گے اندر نہیں جائے گا، لہٰذا ایک نوالا منہ میں ڈالا، اس کو کبھی آم کا سوچا تو آم بنا، کیلے کا سوچا وہ کیلا بنا، کھجور کا سوچا وہ کھجور بنی، اور پیڑے کا سوچا تو پیڑا بنا، برفی کا سوچا وہ برفی بنی، بنگالی نے مچھلی کا سوچا تو مچھلی بنا، کسی نے نسوار کا سوچا تو نسوار بنا، پر جنت کا نسوار جنت کے حساب سے ہوگا، کوئی دنیا کے حساب سے تو نہیں ہوگا، جو بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، میرا بندہ میری بندی، اب بول اب میں دینے پہ ہوں تو لینے پہ آ جا، اب میں کھلانے پہ ہوں تو کھانے پہ آ جا، دنیا میں کیا کھانا تھا، 2 روٹی کھائی بس، 1 مرغی کھائی بس، تو کسی نے بکرا ہی کھا لیا بس، اس کے آگے کوئی کیا کرے گا، بکرا کھا کے اس کے بعد کیا کرے گا، آؤ بیٹھو لے کھا لے پی، تیرا رب پلائے گا، کیسے، یشربون من کاسن کان مزاجہا کافورا، کچھ جنت کے مقام ایسے ہیں جہاں جنتی خود ڈال رہے ہیں پی رہے ہیں، ڈال رہے ہیں پی رہے ہیں، اس کو قرآن کہتا ہے یشربون من کاسن کان مزاجہا کافورا، کچھ جنتی ایسے ہیں جن کو فرشتے غلام حور پلا رہی ہیں، ان کو قرآن یوں بیان کرتا ہے یسقون فیہا کاسن کان مزاجہا زنجبیلا، یوں ڈالا جائے گا اور پیش کیا جائے گا، ڈالا جائے گا پیش کیا جائے گا، اللہ مفت میں سودا نہیں کرتا، جو کہتا شراب نہ پیو تو یہ بیگار نہیں اللہ نے لیا، یہ بیگار کیمپ نہیں، اللہ کہتا عوض دوں گا، یہاں شراب چھوڑ دے کیا عوض دوں گا، دیکھ جنت کی کافوری شراب، کبھی تو خود پیے گا، کبھی تجھے نوکر پلائیں گے، اور اگر تو زیادہ ہی مجھے راضی کر گیا تو پھر ایک محفل میں نے ایسی بنائی ہے، ایک میخانہ ایسا ہے جہاں کا ساقی خود تیرا رب بن جائے گا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وہاں اللہ خود پلائے گا، لو اپنے رب کے ہاتھ سے پیو پیو، جس محفل کا ساقی اللہ ہو، سوچو تو صحیح یوسف علیہ السلام کا بنانے والا خود کیسا حسین ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنانے والا خود کیسا حسین ہوگا، ایسے ہی 14ویں کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا اور میرا نبی مسجد نبوی میں تھا، سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی، سہارا بستی کا کپڑا، زندگی میں کبھی کبھی آپ نے بہت قیمتی کپڑا پہنا تاکہ امت کے مالداروں کو گنجائش دے دیں، اگر وہ قیمتی کپڑا پہننا چاہیں تو ان کو دربار نبوت سے گنجائش مل جائے، کبھی کبھی آپ نے قیمتی کپڑا بھی استعمال فرمایا، گنجائش نہیں، اعلیٰ گھوڑوں پر سوار ہوئے تاکہ کوئی اچھی سواری رکھنا چاہے تو اس کو گنجائش مل جائے، آپ نے گدھے پر سواری فرمائی غریبوں کو تسلی دی، آپ نے خچر اور اونٹ پہ سواری فرمائی اپنی امت کے متوسط طبقے کو تسلی دی، آپ نے عام گھوڑوں پر سواری فرمائی اور آپ نے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر بھی سواری فرمائی، آپ کے وہ اعلیٰ نسل کے جو گھوڑے تھے ان میں ایک کا نام تھا سجل، ایک کا نام تھا ورد، ایک کا نام تھا یعصوب، ایک کا نام تھا یعبوب، ایک کا نام تھا مرتجز، ایک کا نام تھا سقب، ایک کا نام تھا سبحا، ایک کا نام تھا لیزاز، ایک کا نام تھا تراس، یہ وہ حسین گھوڑے ہیں جن پر اللہ کے نبی نے سواری فرمائی، آپ نے 2 اونٹوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عسکر تھا، ایک کا نام ثعلب تھا، آپ نے 4 اونٹنیوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عزبا تھا، ایک کا نام شہبا تھا، ایک کا نام جدعا تھا، ایک کا نام قصوا تھا، آپ نے خچروں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام فضا تھا، ایک کا نام دلدل تھا، آپ نے گدھوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام یافور تھا، ایک کا نام عفیر تھا، اللہ کے نبی نے سب کے لیے گنجائش رکھ دی، کچھ بکریاں تھیں جن کا دودھ دو کے حضور کے گھر پہنچایا جاتا تھا، وہ نو بکریاں تھیں، نو بکریاں، ایک کا نام عجوا، ایک کا نام سقیا، ایک کا نام زمزم، ایک کا نام برکہ، ایک کا نام ورثہ، ایک کا نام اطلال، ایک کا نام اطراف، ایک کا نام غیفہ، ایک کا نام قمرا، اور اس میں دسواں بکرا تھا، اس کا نام یمن تھا۔ ان نو بکریوں میں آپ کی بکری قمرا وہ آپ کی زندگی میں ہی مر گئی تھی، باقی آٹھ رہ گئی تھیں۔ اللہ کا نبی زیب تن کیے ہوئے، سہرا بستی کا کپڑا، اوپر چودھری کا چاند، نیچے ہمارا نبی، جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں میں کبھی چودھری کا چاند دیکھتا، کبھی آپ کا چہرہ دیکھتا، تو آپ مجھے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ تو میرے بھائیو، جس نے محمد مصطفیٰ کو حسن بخشا، جس نے یوسف کو حسن بخشا، جس نے عارضی دنیا ہے، مہمان خانہ ہے، پہاڑوں کو سفید چادر پہنائی، برف کی سبزہ زار بنا دیے، سبز چادر پہنائی درختوں کی، جس نے آبشاروں کو گرا دیا، جس نے بلبل کو نغمہ دیا، جس نے عقاب کو بلندی پہ جھپکنا دیا، اور جس نے سانپ کو بلکھانا سکھایا، جس نے موجوں کو اچھلنا سکھایا، جس نے پانیوں کو بہنا سکھایا، جس نے کلیوں کو کھلنا سکھایا، جس نے گلاب کو مہک بخشی، جس نے پنکھڑی میں رنگ بھرا، وہ رب جو تتلی کے چھوٹے سے پر پر نقش بناتا ہے، وہ رب خود کیسا حسین ہوگا؟ وہ رب جو مور کو پرنٹ دیتا ہے، جو رب مور کو پرنٹ دیتا ہے، وہ رب کیسا حسین ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر تو کر، صبر تو کر، میری تو مان، کیا کروں گا؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تیرا رب تجھے اپنے ہاتھوں سے پلائے گا، لے پی، میری بندی یہ لے، میرے بندے یہ لے، آج تیرا رب ساقی محفل ہے، میرے مجلس ہے، میرے کارواں ہے، آنکھیں دیدار سے ٹھنڈک پا رہی، کان اس کی آواز کی لذت سے آشنا ہو رہے، اور روحیں اس کے دیدار سے، اس کے دیدار سے وصل کی لذت کو پا رہی، اور اسی کے ہاتھوں سے ہونٹوں کو جام لگ رہے۔ میرے بھائیو، بھاگوں والے ہیں، مبارک ہو ان کو جو دنیا کے دھوکے سے نکل گئے، مبارک ہو ان کو جو دنیا کے فریب سے نکل گئے۔ پھر یہ وہ محفل ہے، اب کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، شراب بھی ہے، کباب بھی ہے، پھر اللہ کہے گا وحور عین، اب ان کے لیے خوبصورت بیویاں لاؤ، جنت کی لڑکیوں کو پیش کیا جائے، جہاں عورت ہو، شراب ہو، کباب ہو، وہاں تو پھر جھگڑے بھی، بدتمیزی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں نہیں، لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما، نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں، اب یہاں کوئی بدتمیزی نہ دیکھو گے، کوئی گناہ نہ دیکھو گے، کوئی نافرمانی نہ دیکھو گے۔ وزوجناهم بحور عين، کہ تو زنا چھوڑ دے، پاک دامن ہو جا، اپنی بیوی سے وفا کر، اپنی بیوی سے وفا کر، میں جنت کی عورتوں سے تیرا نکاح کروں گا۔ وزوجناهم بحور عين، حور عین کا امثال اللؤلؤ المکنون، کیسی لڑکیاں جو مٹی نہ، پانی نہیں، آگ نہیں، ہوا نہیں، انسانی خمیر آگ پانی مٹی ہوا، جنت کی لڑکی کا خمیر مشک عنبر زعفران کافور، پھر اس میں آب حیات، پھر اس میں اللہ کے نور کی تجلیاں، پھر وہ کامل ہو کر نکلتی ہے، پھر فرشتے اللہ اس کو لباس پہناتا ہے، پھر فرشتے ان پر خیمے لگا دیتے ہیں، وہ خیمہ 60 میل لمبا اور 60 میل چوڑا ہوتا ہے، اللہ اس کو ایسا حسن دیتا ہے، وہ سورج کو انگلی کا پورا دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، وہ سمندروں میں تھوک ڈال دے سمندر میٹھے ہو جائیں، وہ مردوں سے بات، اللہ اس کو ایسا حسن دیتا ہے، وہ سورج کو انگلی کا پورا دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، وہ سمندروں میں تھوک ڈال دے سمندر میٹھے ہو جائیں، وہ مردوں سے بات کرے مردے زندہ ہو جائیں، وہ زندوں کو ایک جھلک دکھا دے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے کائنات معطر ہو جائے، خوشبودار ہو جائے، جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں کی چمک سے ساری کائنات، ساری جنت روشن ہو جاتی ہے، جب اپنے خامند کی طرف چل کے آتی ہے تو اس کا چہرہ سامنے ہوتا ہے، جب پیٹ پھیر کے جاتی ہے پھر بھی خامند کے سامنے اس کا چہرہ باقی رہتا ہے، برقرار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، تو میرے ساتھ سودا کر، سودا کر، کفی تو کفی ما تورید، جنا چھوڑ دے، پاک دامن بن جا، نکاح کر، شادی کر، میں تیرا جنت کی عورتوں سے نکاح کروں گا، جن کو اپنے خزانوں سے حسن بخشا، جن کو ایسا حسن عطا فرمایا کہ جو کبھی زوال پذیر نہیں ہوتا، وہ بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں، مستقل بڑھتا رہتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والی مومن عورتوں کو ان جنت کی حوروں پر ان کے نماز کی وجہ سے، پردے کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، تلاوت کی وجہ سے، راتوں کو اٹھ کر رونے دھونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ایسا حسن عطا فرمائے گا کہ یہ جنت کی حوروں سے بھی 70,000 گنا زیادہ حسین و جمیل ہوں گی. ہاں 70,000، 70 نہیں 70,000، اور 70 کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے بے شمار. 70,000 گنا بھی تھوڑا ہے، بے شمار گنا اللہ ان کو حسن زیادہ عطا فرمائے گا، ان کو ان کی خادمات بنا دے. یہ کس پر؟ ان کے ایمان پر، ان کے تقوی پر، ان کی نمازوں پر، ان کے ذکر پر، ان کے پردے پر، ان کی اطاعت پر. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملے گا. تو یہ ایک زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پردوں میں چھپا کے رکھی ہے، جہاں اللہ صافی بنے گا، میرے مجلس بنے گا. پھر ایک سنو سنو ایک آواز ہوگی، سنو ایک آواز، اللہ تعالیٰ کہے گا این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر. میرے وہ بندے، میری وہ بندیاں کہاں ہیں جو لاہور میں گانے نہیں سنتے تھے، جو لاہور کی موسیقی نہیں سنتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ آ جاؤ، جو سنتے تھے پیچھے ہٹ جاؤ، جو نہیں سنتے تھے آگے آ جاؤ. وہ آگے، جی میرے رب آؤ، آج ہم تمہیں جنت کی موسیقی سنائیں گے. اللہ جنت کی عورتوں کو حکم گاؤ، اس کی آواز ہوگی، جنت کو حکم دے گا، وہ ساز بن جائے گی. وہ ساز سر آواز، یہ سر اور ساز، یہ ساز و آواز مل کر ایسی قیامت ڈھائیں گے کہ جنت والوں کو اپنا ہوش بھی نہیں ہوگا کہاں بیٹھے ہیں. 70 برس ایک ہی گانا چلتا چلا جائے گا. ایک دفعہ جنید جمشید مجھ سے کہنے لگا، ہمارا گانا ہوتا ہے 3.5 منٹ کا، لوگ سنتے رہے تو 10 منٹ کر دیتے ہیں، اس سے آگے کبھی نہیں کرتے، نہیں تو بور ہو جاتے ہیں. میں نے کہا جنت کا پہلا گانا 70 سال کا، تمہارے گانے حرام، جنت کے حلال. 70 برس سن رہے ہیں، سن رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ نہیں بس کریں گے. اللہ اشارہ کرے گا، وہ خاموش ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی ایسا سنیں؟ کہیں گے نہیں، کبھی نہیں سنا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں اس سے اچھا سنوں؟ کہیں گے اللہ اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ کہاں، وہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا داؤد، یا داؤد، اے داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو. داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی سریلی، بڑی رس بھری، بڑی دل ربا تھی. دنیا میں ایسی آواز تھی جب زبور پڑتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، پہاڑ ہلتے تھے. تو اب جنت میں کیا ہوگا؟ وہ آ کر بیٹھیں گے، ان کی آواز جنت کا ساز، جنت بھی وجد میں، جنت بھی وجد میں. پھر اللہ فرمائیں گے بولو کبھی ایسا سنا؟ نہیں. کب اس سے اچھا سناؤں؟ کہ اللہ اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ کب وہ بھی ہے. کب وہ کیا ہے؟ کب ابھی بتاتا ہوں. یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ اب تیری باری ہے. ہائے ہائے کتنا گھاٹے کا سودا کر گئے. او میرے عزیزو، او میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. جو قوم موسیقی میں ڈوبی وہ برباد ہو گئی. جس قوم نے اقبال کو نہیں پڑھا اور قرآن نہ پڑھتے، حدیث نہ پڑھتے، خالی اقبال کو پڑھ لیتے، کیا اللہ نے اس شخص پہ الہام کیا. الہامی شاعر، آ تجھ کو بتاؤں کیا تقدیر امم کیا ہے، قوموں کی تقدیر بتاؤں تمہیں، عروج و زوال کی داستان ایک مصر میں سمجھاؤں تمہیں. شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. جب وہ ابھرتی ہیں تو ان کا نغمہ تلواروں کی جھنکار ہوتا ہے، تیروں کی سنسناہٹ ہوتی ہے اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے. اور جب وہ گرتی ہیں تو پھر تان سین ان کے گویے بن جاتے ہیں، اور ان کی ثقافت وہ ناچنا اور گانا بن جاتی ہے. شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. پھر طبلہ اور سرنگی، یہ ان کی ثقافت بنتی ہے، یہ ان کے مایا ناز چیزیں بن جاتی ہیں. جو قوم موسیقی میں ڈوبی وہ ہلاک ہو گئی. انہیں بم نہ مارو، وہ تو پہلے ہی مرے پڑے ہیں. مرے کو مارے شاہ مدار، مرے کو کیا مار رہا ہے، یہ تو پہلے ہی مر چکے. آؤ آؤ اللہ سے سودا کر لیں، اللہ سے نبھا لیں، اللہ سے. اس لیے کہ میرے بھائیو، جہاں موسیقی آتی ہے وہاں زنا ضرور آتا ہے، وہاں نشہ ضرور آتا ہے. جاؤ ساری دنیا میں پھر کے دیکھو، یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. موسیقی کے ساتھ نشہ بھی ہوگا, زنا بھی ہوگا, اور جس قوم میں موسیقی بھی آ جائے, زنا بھی آ جائے, نشہ بھی آ جائے, وہ انتظار کرے آسمان سے بجلیوں کی کڑک کا, زمین کے پھٹ جانے کا, ہواؤں کے رخ پھر جانے کا, زمین آسمان کے تیور بدل جانے کا, وہ انتظار کرے. انہیں ایٹمی طاقت نہیں بچا سکے گی. یہ نہ سمجھنا کہ آج اللہ عاجز ہو گیا ہے اور ایٹمی طاقتوں کی وجہ سے اب اللہ پریشان ہے, بیٹھا مشورے کر رہا ہے اب ان کو میں کیسے روکوں, یہ تو مجھ پر بھی حاوی ہو گئے, ان کو میں کیسے روکوں, انہوں نے تو بم بنا لیے, انہوں نے تو ہواؤں کو مسخر کر لیا, ان کو میں کیسے روکوں. یہ نہ سمجھنا میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ گناہوں پہ ڈھیل دیتا ہے. میں نجومی نہیں ہوں, صرف قرآن و سنت اور تاریخ میں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ گناہوں کو ڈھیل دیتا ہے, کفر کو ڈھیل دیتا ہے, شرک کو ڈھیل دیتا ہے, بے حیائی کو ڈھیل نہیں دیتا, بے حیائی کو ڈھیل نہیں دیتا. بے حیائی کا عرصہ تنگ کرتا ہے, بے حیا معاشرے کے نیچے سے زمین کو کھسکا لیتا ہے, آسمان کی چھت ان سے ہٹا لیتا ہے. میرے بھائیو, اس وقت معاشرت بے حیائی کی طرف جا رہی ہے, جا چکی ہے اور جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ایک عذاب سے مارا, پانی, قوم عاد کو ایک عذاب سے مارا, ہوا, قوم سمود کو ایک عذاب سے مارا, فرشتے کی کڑک, قوم شعیب کو زلزلے سے مارا, اوپر سے انگاروں کی بارش سے مارا, قوم سبا کو پانی میں ڈبویا, قوم نوح کو پانی میں ڈبویا, بندر بنایا, خنزیر بنایا. لیکن ایک قوم آئی ہے, بے حیا قوم تھی, ایک بے حیا قوم آئی ہے, وہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی, وہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی. مردوں کا مردوں سے مل جانا لوط علیہ السلام کی قوم تھی. اللہ نے ان پر پانچ عذاب مارے, پانچ عذاب اکٹھے, پانچ عذاب کسی قوم پہ نہیں آئے. سن رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں, پانچ عذاب کسی قوم پہ نہیں آئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کا گلہ تھوڑا کیا ہے قرآن میں, ان کی بے حیائی کا گلہ زیادہ کیا ہے, ان کے کفر کو تھوڑا بیان کیا ہے, ان کی فحاشی کو زیادہ بیان کیا ہے. فرشتے نے چیخ ماری, زمین میں زلزلہ آیا, چہرے مسخ ہو گئے, آنکھیں دھسا دی گئیں, زمین سے اکھاڑا گیا, آسمان تک پہنچایا گیا, اوپر سے الٹا کے نیچے مارا گیا, پتھروں کی بارش کی گئی, مختلف عذاب ان پر ایسے تابڑ توڑ آئے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی عذاب کا شکار نہ ہوئی جس سے لوط علیہ السلام کی قوم شکار ہوئی. اس لیے میرے بھائیو, میں اس لیے میرا گلا بیٹھ رہا ہے پکار پکار کے کہ اس زندگی سے لوٹاؤ بھائیو, اللہ کی طرف آ جاؤ. دیکھو ایسا مہربان اللہ کوئی نہ ملے گا, ایسا مہربان رب نہ پاؤ گے, ایسا کریم آقا نہ پاؤ گے جو سارے دن کے گناہ دیکھ کر پھر رات کو لے آتا ہے, ہمیں سلا دیتا ہے, ساری رات کے گناہ دیکھ کر پھر بھی ہمیں نیند دے دیتا ہے, صبح اٹھا دیتا ہے, آنکھیں سارا دن غلط دیکھتی ہیں پھر بھی دیکھنے دیتا ہے, کان غلط سنتے ہیں پھر بھی سننے دیتا ہے, پاؤں غلط اٹھتے ہیں پھر بھی اٹھنے دیتا ہے, ہاتھ غلط چلتے ہیں پھر بھی ان کو روکتا نہیں ہے, سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں پھر بھی زمین کو کہتا غلے اگا, ہواؤں کو کہتا ہے چلو, سبا بنو نسیم بنو, سورج کو کہتا ہے اپنی آگ برسا, چاند کو کہتا ہے ٹھنڈک برسا, پانیوں کو کہتا ہے بہتے رہو, ہواؤں کو کہتا ہے چلتی رہو, پھولوں کو کہتا ہے مہکتے رہو, کلیوں کو کہتا ہے کھلتی رہو, اور جانوروں سے کہتا ہے گوشت بناتے رہو, دودھ بناتے رہو, شاید کبھی میرا بندہ توبہ کر لے, شاید کبھی توبہ کر لے. ہاں, گھاٹے کا سودا نہ کرو بھائیو, گھاٹے کا سودا نہ کرو. جب اللہ کے محبوب کا نغمہ ہوگا اور جنت کا ساز ہوگا, یہ ساز و آواز, یہ ساز و آواز ہر چیز سے بیگانہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بولو, کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تمہیں اس سے اچھا سناؤں, اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا اب تمہارا رب ہے, اب تمہارے رب کی باری ہے, اب اللہ تمہیں سنائے گا. ہائے ہائے, ارے وہ آنکھیں لاؤ جو کسی کی بیٹی نہ دیکھتی ہوں, ورنہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جاؤ گے اگر یہ آنکھیں لے کے مر گئے. وہ کہیں سے کان لاؤ جو طبلے کی تھاپ سے بیزار ہوں, جو سارنگی کی رہ رہ سے بیزار ہوں. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, ان کانوں کے ساتھ نہ مرنا, ان آنکھوں کے ساتھ نہ مرنا, ورنہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے, اللہ کی آواز سے محروم ہو جائیں گے. وہی آنکھ اللہ کو دیکھے گی, جو حیا سے جھک گئی، وہی کان اللہ کی سنے گا جس نے کانوں کو بند کر لیا شیطانی نغموں سے، جو قرآن کے لیے کھلے، اپنے حلال بات کے لیے کھلے، حرام کے لیے بند ہوئے، وہ آنکھیں لے آؤ، وہ دل لاؤ جو اس کی محبت میں دھڑکتا تڑپتا مچلتا ہو، وہ وجود لاؤ جو اس کی طاعت میں ڈھلا ہوا ہو، آج پھر دیکھو کیا نظارہ ہوگا۔ جب اللہ کی آواز آئے گی رضوان رضوان لبیک، پردے ہٹاؤ، آج میرے بندے مجھے دیکھ لیں، آج پردے ہٹا دو، آج پردے اٹھا دو، آئیے مجھے دیکھیں، آئیے مجھے دیکھیں۔ از لذت دیدارش خسرو چتما گفتن، سردادن و جاندادن نادیدہ رخ یار ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس پر لوگ قربان ہو گئے، فدا ہو گئے، فنا ہو گئے بن دیکھے، آج دیکھیں گے تو کیا ہوگا، پردے ہٹتے جائیں گے، آنکھیں پھٹتی جائیں گی، سانس رکتے جائیں گے، وقت تھمتا جائے گا، اور ایسے ایسے ایسے شوق سے آنکھیں بلند ہو رہی، سانس رک رہے، دل دھڑک رہے، سینے پھٹنے کو ہیں، ایک دم عرش کے پردے ہٹ جائیں گے، اور اللہ مسکراتا ہوا سب سے پہلا بول بولے گا مرحبا بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندے آ گئے، میری سچی بندیاں آ گئیں، مرحبا بالطائعین، مرحبا میرے فرما بردار آ گئے، میرے بندو خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بالکل راضی۔ سنو اپنے رب کا نغمہ، اللہ کا نغمہ کیا ہے؟ اللہ اپنا قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ 1000 کلومیٹر کی دنیا، سب سے ادنا درجے کا جنتی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک بنے گا۔ میرے بھائیو آؤ آج اللہ سے سودا کر لیں، اللہ بھی لوٹ آنے کو ہے، آؤ لوٹ لو، لوٹ لو، یہ تاجر بھی لگاتے ہیں سیل، لوٹ لو، یہ ہمیں لوٹتے ہیں، ان کا جو مال نہیں نا بکتا اس کو پھٹوں پہ لگا دیتے ہیں، آ جاؤ بھائی لوٹ لو، مطلب ہے کہ آؤ اور آ کے لوٹ جاؤ، آؤ لوٹ جاؤ، 2-4 روپے کم کر دیتے ہیں، ہمارے جیسے سیدھے سادے لوگ جا کر پھنس جاتے ہیں، اور میں بڑا سستا جوتا لے کے آیا ہوں، بڑے سستے کپڑے لے کے آیا ہوں، ابھی بھی تیری جیب اچھی طرح کٹ کے آئی ہے۔ وہ تاجر چلے گئے جو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے تجارت کیا کرتے تھے۔ ہاں ہاں آئے شاخ گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چرا گئے رخ زیبا لے کر۔ اسلام صرف مسجد کی زندگی نہیں سکھاتا، اسلام تو تجارت کو بھی مسجد بنا دیتا ہے، دکان کو بھی مسجد بنا دیتا ہے، کہ دکان میں بھی تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے، صحیح تو لو، صحیح ناپو، آؤ آج اللہ سے سودا کر لیں بھائی، لوٹ میلا ہے، دینے پہ آیا ہوا ہے، دوزخ بند ہے، جنت کھل چکی ہے، عرش پہلے آسمان پر ہے، ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے بھلائی کرنے والے مبارک ہو آگے بڑھ، دوسرا فرشتہ اعلان کر رہا ہے ارے گناہ کرنے والے بس کر بس کر واپس ہو جا توبہ کر، اور اوپر سے اللہ کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی مانگنے والا، اس کا در نہ دن میں بند ہوتا ہے نہ رات میں بند ہوتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تہجد میں اٹھتے تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک مناجات پڑھتے، وہ کیا کہتے؟ اللہم غارت النجوم وہدأت العیون ونام ملک الدنیا واغلقت ابوابهم وقامت حراسهم وانت حی قیوم لا تاخذک سنۃ ولا نوم وبابک مفتوح للسائلین وعبدک ببابک۔ اے میرے مولا ستارے تھک چکے، ستارے تھک چکے، دنیا سوئی پڑی، دنیا کے بادشاہ سو گئے، ان کی عدالتوں کے در بند ہو گئے، ان کے پہرے دار کھڑے ہو گئے، ان کو آپ کوئی جگا نہیں سکتا۔ اے وہ ذات جو نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے، تو زندہ، تو قائم، تو نہ سوئے، تو نہ اونگے، تو نہ تھکے، تیرا در تیرے غلاموں کے لیے، تیرے سوالیوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اے مولا تیرا غلام تیرے در پر آیا ہے، یہ کہہ کر پھر تہجد شروع کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک کی عطا کے دروازے کھلے ہیں بھائی، آ جاؤ آج ہم توبہ کر لیں، آج اپنے اللہ کو منا لیں۔ جس مالک نے زندگی دی، یہ شکل یہ روپ یہ رنگ دیا، اسی سے ٹکرائے تھے، آج بس کر دیں، واپس لوٹیں، گھر کو چلیں۔ بہت بھٹک لیے، بہت بھٹک لیے، بہت دھکے کھا لیے، واپسی ہو، اللہ کے در پہ جھک جاؤ میرے بھائیو۔ رمضان جیسا مہینہ ایک ہی دفعہ آتا ہے، اور اس میں اللہ کی بخشش کے در کھلے ہوئے ہیں۔ آؤ بھائیو، آج اللہ کے دربار میں مل کر توبہ کریں۔ ہم کوئی جماعت نہیں، ہم کوئی فرقہ نہیں، ہم تو تین دن سے بات کر رہا ہوں، میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، کسی فرقے کی، میں تو اللہ اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں، اور روز کہتا ہوں آؤ بھائی توبہ کریں، آؤ بھائی توبہ کریں، اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ آج کے حالات بس سے باہر ہیں، نہ یہ حکومتیں ٹھیک کر سکیں گی، نہ فوجیں ٹھیک کر سکیں گی، نہ سیاستدان ٹھیک کر سکیں گے، صرف اللہ ہی ہے اللہ جو آج ہمارے حالات کو ٹھیک کرے گا۔ تو مل کے توبہ کیوں نہ کریں۔ کیوں بھائی، آج تو مجمع بھی بے شمار ہے، اللہ ہی جانے کتنا، کوئی کھڑے کوئی بیٹھے، کوئی بوڑھے کوئی جوان ہے، کوئی مرد کوئی عورت، کیوں نہ آج توبہ کر لیں، آج اللہ سے صلح کر لیں، اس کے خزانوں میں ڈاکہ ڈال لیں۔ یہ ڈاکہ جائز ہے، جتنا مرضی ڈال لو، وہ بھی لٹانے پہ خوش ہوتا ہے، تو لوٹ لو اور لے لو اور لے لو اور لے لو، کوئی لینے والا تو ہو، اس کے خزانوں میں تو کمی کوئی نہیں ہے۔ تو بھائیو، اپنے اللہ کو منا لو، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، اور توبہ اس کے دربار میں سب سے بہترین عمل ہے۔ بھولنا ہماری صفت ہے، معاف کرنا اس کی صفت ہے، بھٹک جانا ہماری سرشت ہے، اور راہ پہ لانا اس کی صفت ہے، غلطی کرنا ہمارے خمیر میں ہے، درگزر کر دینا اس کی عالی شان صفت ہے۔ وہ کریم نام کا ہے، رحیم ہے، حنان ہے، منان ہے، غفور ہے، رحیم ہے، اس کے سارے صفاتی ناموں میں صرف ایک نام ہے جو اس کے غصے پر دلالت کرتا ہے، صرف ایک نام، ایک نام، وہ کیا ہے؟ منتقم، بس منتقم۔ قاہر اور جابر، یہ غصے والے اس کا اظہار نہیں کرنے والے، قاہر غالب کو کہتے ہیں، جابر طاقتور کو کہتے ہیں۔ اردو میں جابر اور طرح استعمال ہوتا ہے، اردو میں قاہر اور طرح استعمال ہوتا ہے۔ قاہر غالب ہونے والا، جابر مضبوط طاقتور، طاقتور نہ دبنے والا، نہ دبنے والا۔ اللہ کے 99 نام تو صرف ایک حدیث میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جو ان کو یاد کر لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ان للہ 99 اسما فمن احصاها دخل الجنہ۔ میں یوں کہوں، وہ بھی کوئی بچہ ہے جس کو اپنے باپ کا نام نہ پتا ہے؟ تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ جی پتا کوئی نہیں، یہ تو یورپ میں ہے۔ اور میں ایک آدمی سے پوچھ بیٹھا تیرے باپ کا نام کیا، ان کا آئی ڈونٹ نو۔ پھر مجھے خیال آیا کہ تو میں نے بڑی غلطی کی، یہاں تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ میرا ابا ہے کون۔ یہ تو کسی مرغی کو پتا ہوتا ہے کہ میرا ابا کون تھا، یہ کسی بکری کو کبھی پتا ہوا کہ میرا ابا کون تھا، یا کسی گائے کو کبھی پتا ہوا کہ میرا، کسی کھوتے کو پتا ہوتا کہ میرا ابا کون تھا؟ وہ تو بےچارے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے انسانی بھائی ہیں، ہمیں ان سے ہمدردی ہے، نفرت نہیں ہے، حقارت نہیں ہے، انسانی ہمدردی کے ناطے انہیں جہنم میں جاتا دیکھنا اور ان پر آنسو نہ بہانا، یہ ہماری بے دردی ہے، یہ ہماری سنگ دلی ہے۔ ان کو جہنم میں جاتا دیکھ کر ان کے لیے آنسو نہ بہانا، ان کے لیے کوشش نہ کرنا، ان کو اسلام پہ لانے کے لیے محنت نہ کرنا، یہ ہماری سنگ دلی ہے۔ لیکن میں یہ ویسے بتا رہا ہوں، اے ہے تو میرے بھائیو، اپنے اللہ سے آج صلح کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم ارادہ کرتے ہو؟ بچے کو باپ کا نام کا نہیں پتا، ہمیں اپنے رب کا ہی نہ پتا ہو؟ بھائی آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ 15 منٹ کا گھنٹہ بتائے گا، ماں تو ایک گھنٹہ، آپ کے میاں کیا کرتے ہیں؟ پورا، میاں کو چھوڑو، ساری جو کپڑا خرید کے لائے وہی پوچھ لو، یہ کپڑا کہاں سے لیا؟ ایک گھنٹہ پوری تقریر سن لو صرف کپڑے کا۔ ہمارا اللہ کون ہے؟ پتا نہیں، کیسا ہے؟ پتا نہیں، کیا کرتا ہے؟ پتا نہیں۔ وہ قوم کیسی قوم ہے جو اپنے رب کو نہ جانتی ہو، جو اپنے آقا کو نہ پہچانتی ہو، جو اپنے مولا کو نہ پہچانتی ہو؟ تو اللہ کے صفاتی نام هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم یہ میں کہہ رہا تھا المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادی الباقی الوارث الرشید الصبور جل جلاله یہ میرا مولا ہے یہ میرا رب ہے اس کے 99 نام صرف 99 نہیں بے شمار صفات بے شمار نام بے شمار 99 ہمیں بتائے گئے ان 99 میں صرف ایک نام منتقم منتقم منتقم یہ ہے غصے والا غضب والا قہر والا باقی 98 نام رحمت کے فضل کے بخشش کے کرم کے عطا کے سخاوت کے درگزر کے چشم پوشی کے بہانے ڈھونڈتا ہے بخشش کے پر کوئی توبہ تو کرتا میدان معاشر میں ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو ایک نیکی لیا تجھے معاف کر دوں گا وہ کہے گا چلو یہ تو آسان ہے ماں کے پاس آئے گا وہ کہے گی دفاع ہو جا تو کہاں سے آ جا کون آج نیکی دیتا ہے ابا کے پاس جائے گا وہ بھی انکاری اما ابا بیوی بچے بھائی بہن سب انکاری وہ اس کو ہول اٹھیں گے ہائے مر گیا ایک نمبر کی وجہ سے بچے نہیں فیل ہو جاتے آئے آج ایک نیکی کی وجہ سے فیل ہو رہا ہے جو میں کہتا ہوں سنتوں کی قدر کرو یہ نہ کہا کرو سنت کی خیر ہے کر لو تو کوئی بات نہیں نہ کرو کوئی بات نہیں اس کو ایک آدمی ملے گا وہ کہے گا بھائی تو پریشان کیوں ہے وہ کہے گا مار کھا گیا ایک نیکی سے مل جاتی تو کام بن جاتا وہ کہے گا مبارک تیرا کام بن گیا کہے گا وہ کیسے کہ میرے پاس ہے یہ تو لے جا میرے تو کسی کام کی نہیں ہو تو بھی دوزخ نہ ہو تو بھی دوزخ وہ بھاگا بھاگا آئے گا یا اللہ میرا مسئلہ حل میرا کام بن گیا کیسے بن گیا کہ وہ فلاں نے مجھے وعدہ کر دیا کہ اس کو بلاؤ وہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو آج کیسے نیکی دے رہا ہے آج تو مانی دینے کو تیار کہے گا یا اللہ میرے پاس ایک تھی میں نے سوچا میرے کس کام کی تیرے بندے کا کام بن جائے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے جا تیری سخاوت پر تجھے بھی معاف کیا آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں بن سکتا تو ہم ایسے اللہ سے کیوں ایسے اللہ سے دغا کریں اس کے سامنے کیوں نہ جھکیں اس کے سامنے کیوں نہ سر جھکائیں ہماری تو یہ پکار ہے بھائیو کہ ہم بھی توبہ کریں اور آؤ پوری دنیا کے انسانوں سے توبہ کروائیں اور انہیں اللہ پاک کے در پہ جھکا دیں انہیں اللہ کا بنا دیں بہت تھکے کھا لیے بچہ بھٹک بھٹک کے آخر اسے ماں کی گود میں ہی ٹھنڈک ملتی ہے ہمیں بھی جہان پھر کے دیکھ لو کہیں ٹھنڈک نہ پاؤ گے سوائے اللہ ذل جلال والاکرام کی رحمت کی آغوش میں آ کر اس کی رحمت کی چادر ہی ہمارے لیے سایہ ہے تو میرے بھائیو میرے دوستو جب کیا اعلان ہو رہے ہیں تو آواز ہم بھی اللہ کو منا کر اپنی پچھلی زندگی پہ ندامت کا اظہار کریں اور آئندہ کے لیے عہد و پیمان کریں کہ ایک ہی تو اس میں ایک ہی تو وہ ذات ہے جو معاف کرتے ہوئے ڈرتا نہیں تانا نہیں دیتا بولی نہیں مارتا اور طنز نہیں کرتا تمسخر نہیں اڑاتا بالکل محبت سے کہتا ہے آ جا میں تو انتظار میں تھا یہاں سے اٹھ کے وہاں جا کے توڑ دی پھر بھی کہتا ہے گھبراؤ نہیں توبہ کر لو پھر معاف کر دوں گا پھر 100 قدم پہ توڑ دی پھر کہتا ہے ڈرو نہیں توبہ کرو معاف کر دوں گا پھر 1000 قدم پہ توڑ دی کہ ڈرو نہیں توبہ کرو معاف کر دوں گا اگلے دن توڑ دی ڈرو نہیں توبہ کرو معاف کر دوں گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ توبہ توڑتے جائیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے ہماری تو بخشش ہی کوئی نہیں ہمارے اتنے گناہ ہیں ہماری معافی کوئی نہیں میں ان کو بتا رہا ہوں کہ نہیں نہیں توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا اس کے معافی کا در کھلا ہوا ہے ہم تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بنی اسرائیل میں. ایک نوجوان کو لوگوں نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے شہر سے نکال دیا, تو جنگل میں جا پڑا, اسباب ٹوٹے, زندگی کی آس چھوٹی, جب موت کو قریب سے محسوس کیا تو دائیں بائیں دیکھا کوئی مددگار نہ ملا, تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہنے لگا, اے وہ ذات جس کو گناہوں سے نقصان نہیں ہوتا اور نیکیاں اس کو نفع نہیں پہنچاتی, اے وہ ذات جو عذاب دے کے بڑا نہیں ہوتا, معاف کر کے چھوٹا نہیں بنتا, اگر مجھے عذاب دے کے تو بڑھ جائے, معاف کر کے تو گھٹ جائے تو میرا کوئی سوال نہیں ہے, اور اگر میرے مولا تو عذاب سے بڑھتا نہ ہو, معاف کرنے سے گھٹتا نہ ہو, تو میں بے بسی میں مر رہا ہوں, میرا کوئی نہیں, میرے اپنے بھی چھوڑ گئے, مجھے معاف کر دے. یہ معافی توبہ موت پر کر رہا ہے, موت پہ کسی کی توبہ قبول نہیں, کسی کی توبہ قبول نہیں, پر اللہ جو چاہے کر کے دکھا دے. یہ مرا اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے فلاں جگہ, جاؤ اس کا جنازہ پڑھو اور لوگوں سے کہہ دو کہ جو اس کا جنازہ پڑھے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی. سارا شہر بھاگا ہوا گیا, دیکھا تو وہی نوجوان آوارہ گرد, وہ کہنے گئے موسیٰ یا کیا کہہ, یہ تو وہی ہے جس کو ہم نے نکالا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, یا اللہ آپ کچھ کہہ رہے, تیرے بندے کچھ کہہ رہے, تو کچھ کہہ رہا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں, ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں, لیکن جب اس پر میں نے موت کو نافذ کیا, اس نے دائیں دیکھا کوئی نہ ملا, بائیں دیکھا کوئی نہ ملا, پھر اس نے بے بسی سے مجھے پکارا, اے موسیٰ میری غیرت کہاں گوارا کرتی تھی جو بے بسی سے مجھے پکارے اور میں لبیک نہ کہوں, اے موسیٰ میری عزت کی قسم, اس وقت اگر وہ مجھ سے یوں کہتا یا اللہ پوری دنیا کو معاف کر دے تو میں اس کے طفیل سب کو معاف کر دیتا. تو بھائی ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, تو کیوں نہ آج اللہ کے سامنے سر جھکا دیں اور توبہ کر لیں اور معافی مانگ لیں. تو کیوں بھائی توبہ کرتے ہو, پکی کرتے ہو نا بھائی؟ اور بھائی میں اپنا تو کوئی مطالبہ نہیں کر رہا, میں تو اللہ سے جوڑنے کی بات کر رہا ہوں, آؤ مل کے جڑ جائیں, مرد بھی عورتیں بھی جھک جائیں, پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے, کب یہ شمع بجھ جائے, قبل اس کے کہ ہم زندگی کی بازی ہاریں ہم اپنے اللہ سے اپنا تعلق بنا لیں, اس کو راضی کر لیں. یہ گندی تہذیب ہے جو بکھری ہوئی ہے, یہ متعفن ہیں, یہ گندگی کے ڈھیر ہیں. دیکھو ہم لوگ کیسے کہتے ہیں سڑکیں صاف کرو, گلیاں صاف کرو, نالیاں صاف کرو, اور گھر صاف کرو, دکانیں صاف کرو, مارکیٹ صاف کرو. ارے میں یوں کہتا ہوں بھائیو, جھوٹ سے صاف کر دو اپنے شہر کو, زنا سے صاف کر دو اپنے شہر کو, رقص موسیقی سے صاف کر دو اپنے شہر کو, یہ تعفن ہے, یہ غلاظت ہے, یہ گندگی ہے. جوئے سے صاف کر دو, شراب سے صاف کر دو, سود سے صاف کر دو, ماں باپ کی نافرمانی سے صاف کر دو, نظروں کی آوارگی سے صاف کر دو, بے پردگی کی گندگی سے اپنے محلے اور شہر کو صاف کر دو, یہ بھی تو غلاظت ہے. اور صرف یہ شاپر اور یہ کوڑا کرکٹ صرف یہ غلاظت نہیں, اور میرے بھائیوں ماں باپ کی نافرمانی بھی غلاظت ہے, چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی کے سامنے زبان دراز ہو جانا بھی غلاظت ہے, بینکوں میں فکس ڈپازٹ پہ رکھے ہوئے پیسے, سیونگ اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی دولت, اور یہ سب غلاظت ہے. دکاندار کا غلط تولنا یہ غلاظت ہے, جھوٹ بول کے سودا بیچنا یہ غلاظت ہے, بوڑھے ماں باپ کا حال تک نہ پوچھنا یہ گندگی کا ڈھیر ہے, پڑوسی کا حال تک نہ پوچھنا یہ گندگی کا ڈھیر ہے, زکات نہ دینا, غریبوں کو نہ پوچھنا, بیواؤں کے سر پہ ہاتھ نہ رکھنا, غریبوں کی بچیوں کی شادی نہ کروانا, ان کے بیماروں کا علاج نہ کروانا, یہ گندگی ہے, غلاظت ہے. یہ گٹر ہیں جو ابل رہے ہیں, ایک ڈیفنس کا گٹر بند ہو جائے تو ڈی ایچ اے والوں کی شامت آ جاتی ہے, ہمارے گٹر بند ہو گئے ہیں, آپ لوگ کیسے غافل ہیں, ہمارا انتظام ٹھیک کریں. او مجھے میرے رب کی قسم, یہ گٹر ہیں جو ابل چکے ہیں, جو ابلے نہیں ہیں, جو اچھل رہے ہیں, جو اچھلے نہیں ہیں, جو موجے مار رہے ہیں, جو طغیانی پر ہیں. اور ہائے ہائے او کوئی ہوتا جو اس گندگی کے لیے شور مچاتا, کوئی ہوتا جس بدبو کو محسوس کرتا، کوئی ہوتا جو اس غلاکت کے لیے بھی شور مچاتا، کوئی ہوتا جو اس کے لیے بھی جھاڑو لے کے صفائی کرتا۔ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، فرشتہ ایک میل تک دور بھاگ جاتا ہے۔ جہاں لواطت و زنا ہوتا ہے، فرشتے آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں کہ اب اس بستی پہ عذاب آ کے رہے گا، اب اسے کوئی نہیں عذاب سے بچا سکتا، میں قربان جاؤں اس رب پہ جو اس کے باوجود پھر مہلت دے دیتا ہے، پھر ڈھیل دے دیتا ہے، پھر مہلت دے دیتا ہے۔ تو بھائیو، ہم یہ نہیں کہتے جلسے کرو جلوس نکالو، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ ہاں جلوس نکالو اپنی آنکھوں کے خلاف، انہوں نے بہت غلط دیکھا۔ جلوس نکالو اپنے کانوں کے خلاف، انہوں نے بہت غلط سنا۔ جلوس نکالو اپنی زبان کے خلاف، اس نے بہت بکا ہے۔ جلوس نکالو اپنے دل کے خلاف، اس نے غیر کو چاہا، اللہ کو نہ چاہا۔ جلوس نکالو اپنی فیکٹری دکان کے خلاف، جس کو سود میں ڈبو دیا، خیانت اور جھوٹ میں ڈبو دیا۔ جلوس نکالنا ہے تو اپنے نفس کے خلاف نکالو، جس نے برباد کر دیا، جس نے ہلاک کر دیا۔ یہی نفس پلید تھا، وس دے ہاسے تے وس دے نہ سے، تڈ جھوک دے آسے پاسے۔ سنو نفس پلید پلید کیتا، اصل ذات پلید نہ ہاسے، وہ یہ برباد کر گیا ہمیں۔ وہاں اگر رہے نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہ نفس برباد کر گیا، یہ حقیر بنا گیا، اللہ کی نظروں سے گرا دیا۔ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، آج اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اس کو منا لو کہ اللہ میں آ گیا ہوں۔ میرے رب کی قسم، ندامت کا ایک آنسو جو آپ کی آنکھ سے یا کسی کی آنکھ سے ٹپک جائے، ہائے ہائے، ہزاروں سال کی عبادت پر بھی وہ بھاری ہو جاتا ہے۔ ندامت کی ایک ہائے، ایک ہائے، وہ لاکھوں تسبیحوں پر غالب ہو جاتی ہے، لاکھوں تسبیحات پر وہ غالب ہو جاتی ہے۔ ندامت کی ہائے یہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، ندامت کا آنسو یہ سات سمندر سے زیادہ طغیانی بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے۔ آنسوؤں کا خزانہ، آنسوؤں کا حساب کتاب اللہ کے اپنے پاس ہے، ہمارے پاس کوئی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آنسوؤں کا حساب کتاب کرامن کاتبین کے پاس کوئی نہیں، اللہ کے پاس ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کس لیے، تو جبریل بولے، یا رسول اللہ، آنسو کا ایک قطرہ دوزخ کے سمندر بجھا دیتا ہے، ایک قطرہ دوزخ کے سمندر بجھا دیتا ہے۔ تو جو بہات ایا رہو، جس کی آنکھ ساون کا بادل بن جائے، جس کی آنکھ ساون کی گھنگور گھٹا بن جائے، اور جس کے چشمے وہ رم جھم برسات بن جائیں، انہیں کون لکھے گا، انہیں کون لکھے گا؟ اس لیے تو اللہ وہ آنکھ جس نے اللہ کے خوف سے آنسو نکل آیا، اس پہ دوزخ حرام ہو گئی۔ وہ آنکھ جس نے غیر عورت کو دیکھ کر نظروں کو جھکا لیا اور نظروں کو اٹھنے سے روکا، اس پہ دوزخ حرام ہو گئی۔ او میرے بھائیو، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آنکھ اٹھانے کی لذت کو چکھا ہے، ایک دفعہ جھکانے کی لذت بھی چکھ لو۔ اگر نہ تمہیں اس میں حلاوت ملے تو مجھے اس میرے اثر میں آ کے جوتے مارنا۔ کان کو کھولنے کی لذت کو چکھا ہے، کبھی قرآن کے نغمے کو سننے سے بھی آشنا بنو۔ میرے بھائیو، راتوں کو ناچنے کی لذت کو چکھا ہے، کبھی تنہائیوں میں مسلح بچھا کر تڑپنے کی لذت کو چکھو۔ ایسے نہیں ساری ساری رات لوگ تڑپتے گزار دیتے۔ یہ دیکھو علی بن ابی طالب، میں نے کل بھی بتایا تھا، آج بھی بتا رہا ہوں، آپ نے ہمارے نبی نے کہا، علی علی، تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مرتبہ، یہ خوشخبری آپ نے کسی صحابی کو نہیں سنائی، یہ خوشخبری آپ نے اپنے کسی ساتھی کو نہیں عطا فرمائی کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ یہ صرف علی کا نصیب جاگا جس کو نبی کے گھر کے سامنے گھر ملا۔ ان کو تو رات آرام سے سونا چاہیے تھا، صبح اٹھ کے فجر پڑھ لیتے، عشاء پڑھ کے سو جاتے، فجر میں اٹھ جاتے۔ ان کو تو چکتے وری بدل، رات تڑپتے گزر رہی۔ زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں کہ وہ راتیں میری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور علی یہ ان کی شہادت کے بعد بتا رہے ہیں، علی میری آنکھوں کے سامنے ہیں، جب رات بھیگ جاتی تھی ستارے تھک جاتے تھے، رات بھی کہیں کونے میں چھپ کے سو جاتی تھی، وہ یمیل فی المحراب، اور وہ مسلح پہ بیٹھا تڑپ رہا ہوتا تھا، داڑھی کو پکڑا ہوتا تھا، قابضاً علی لحیته یتململ تململ السلیم، وہ اس طرح تڑپتا تھا جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، وَيَبْكِي بُقَاءَ الْحَزِينَ، وہ ایسے روتا تھا جیسے غموں کا مارا روتا ہے، اور اللہ سے کہتا تھا، آہن آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، اے میرے مولا سفر لمبا عمل تھوڑا، تنہا جانا ہے، میرا کیا بنے گا؟ اس کا تو بن چکا ہے، بن نہیں گیا، ابھی نہیں بتایا کہ نبی کے گھر کے سامنے گھر ہے تو سب کچھ بن گیا، پھر یہ کیوں راتوں کو اٹھ کے رو رہے ہیں، اور ہم ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اور یہ رو رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہم جنت میں ہیں کہ دوزخ میں، اور ان کو پتہ بھی ہم جنت میں، اور پھر راتوں کو اٹھ اٹھ کے تڑپ رہے، بے قرار ہو رہے، اور بھائیو ان کے لیے تو جنت کے ایسے فیصلے تھے، ان کا گھر جنت میں، حضور کے گھر کے سامنے، ان کے بچے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، بیوی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کی خواتین کی سردار، آپ نے فرمایا میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، میری بیٹی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار، علی کا گھر میرے گھر کے سامنے، ان کو تو جنت کی ایسی بشارتیں ملی، یہ تو لمبی تان کے سوتے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کر کے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے اور اپنی دنیا بھی بچاتے، جنت تو پہلے ہی بچ گئی تھی، ارے جنت تو پہلے بھی بچ گئی تھی، اب تو دنیا ہی بچانی تھی، اولاد کو بچانا تھا، لے میاں اور تو کیا کہتا، یہ لے میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں، وہ میری جان چھوڑ دے، میرے بچے سلامت، میرا گھر سلامت، میری بیوی سلامت، جنت پہلے ہی مل چکی ہے، کیا یہ دیوانے تھے یا ہم دیوانے ہیں؟ ارے بھائی یہ سارا زور تو اس لیے لگ رہا ہے کہ اللہ جنت دے دے، آپ جو کہاں کہاں سے آئے ہیں، یہ بھائی دیکھو ہمارے مسلسل کھڑے سن رہے ہیں، یہ نہیں تھک رہے، مسلسل کھڑے ہوئے ہیں، یہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کوئی میں نے ان سے پیچھے ووٹ مانگنے یا میں نے بعد میں ان کو کوئی پیسے دینے ہیں، یہ صرف اللہ کی محبت میں کھڑے ہوئے ہیں کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، لیکن اس کے باوجود بھی پتہ کوئی نہیں راضی ہے کہ نہیں ہے، پتہ کوئی نہیں، جب پہنچیں گے تو پتہ چلے گا، ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی، اس کو سہیلیوں نے بڑا سجایا، جب وہ سج گئی تو سہیلیاں کہنے لگی ماشاء اللہ بڑی اچھی لگ رہی ہو، تو وہ رونے لگی، اس نے کہا تمہاری نظروں میں اچھا لگنے سے میرا کام نہیں بنے گا، جس کے گھر میری ڈولی اٹھ کے جا رہی ہے میں اس کو اچھی لگی تو تب میرا کام بنے گا، اور میرے بھائیو لوگوں کی نظروں میں جچ جانے سے ہمارا کام نہیں بنے گا، اے جس رب کے دربار میں پہنچنے والے ہیں جو پوچھے گا بتائیے کیوں کیا، یہ دو گھنٹے بیان کس کو دکھانے کے لیے کیا تھا، بول بول یہ نماز کس کے لیے پڑھی تھی، یہ روزہ کس کے لیے رکھا تھا، یہ قرآن کس کے لیے پڑھا تھا، یہ حج عمرے کس کے لیے کیے تھے، بول بتا یہ جہاد کس کے لیے کیا تھا، جس کے در جا رہے وہ کہہ دے کہ ہاں تم مجھے اچھے لگے ہو تو پھر ہمارا کام بنے گا، لوگوں کی آہ اور واہ سے دھوکہ نہ کھانا جس کے در پہ جا رہے ہیں وہ کہہ دے ہاں میرے پیارے ہو بس ہمارا کام بن گیا، بھائیو اللہ کو مقصود بنا لو، او بھائی حسین کا کام تو بنا ہوا ہے، یہ تو جنت کا، یہ جنت ہی نہیں ہے، یہ جنت کا شہزادہ ہے، جنت کا سردار ہے، اس کا کام تو بن چکا ہے، یہ وہ شاہ سوار ہے جس کو نبی کے کندھوں پہ سواری نصیب ہوئی، نبی کی پشت پہ سواری نصیب ہوئی، نبی کے ہاتھوں پہ سواری نصیب ہوئی، جس کو نبیوں نے اپنے ہاتھ سے کبھی پانی پلایا کبھی دودھ پلایا، ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں لیٹے ہوئے، حضرت حسن کی آنکھ کھل گئی، کہا اما پانی، فاطمہ کو اٹھایا، اما پانی، ہمارے نبی اٹھ گئے، کہا فاطمہ سے بیٹھ جا، گلاس اٹھایا گڑے میں پانی ہے، پانی نہیں لیا، باہر نکلے، ایک بکری کھڑی تھی حضرت علی کی جس میں دودھ خشک ہو چکا تھا، آپ نے اس طرح تھنوں پہ ہاتھ پھیرا تو دودھ سے بھر گئے، تازہ دودھ نکالا، گلاس بھر لیا، اندر آئے، اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ اپنے بڑے بھائی سے زیادہ پھرتیلے تھے، حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، حضرت حسین اس کے الٹ تھے، وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے، پھرتیلے وہ آگے بڑھ گئے۔ تو آپ نے کہا پیچھے ہٹو۔ فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے حسین سے؟ نہیں نہیں، آپ نے فرمایا مجھے دونوں پیارے ہیں، پر جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا۔ تو پہلے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو میں یہ دونوں بچے۔ اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی، وہ سوئے رہے۔ تو آپ نے فرمایا فاطمہ تو میں یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے ہم قیامت میں اکٹھے ہوں گے، پانچوں ایک ہی جگہ ہوں گے پانچوں۔ تو مسئلہ تو حل ہو گیا، تو اب سر کٹانے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اب معصوم بچوں کے گلوں کے تیر پار ہوتا دیکھ رہے ہیں اور صبر سے کھڑے ہیں۔ آخری بیٹا تھا عبداللہ، خود رہ گئے، پھر وہ تھا اس کو بلوایا، پیار کر رہے تھے۔ اثر کا وقت ابھی داخل نہیں ہوا ہے، اس کو پیار کر رہے ہیں، جانے کا وقت قریب آ چکا ہے اور اس کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور اس کو محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک تیر آیا ابن الموقت کا سنسناتا ہوا اور عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا، تو اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں میں بچے کا خون لے لیا، ایسے اپنے چلو یوں کر لیے، بک بھر لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں خون لے کر آسمان کی طرف بلند کر دیا، کہے اللہ تو اس طرح مجھ پہ راضی ہے تو میرا بھی تجھ سے کوئی گلہ کوئی، تو نے اگر اپنی مدد کو روک لیا ہے اپنی حکمت کی وجہ سے میں تجھ پہ راضی ہوں، لیکن ان سے تو ہی انتقام لینا۔ بس اس صبر کے پہاڑ کے یہ الفاظ نکلے ہیں، وہ بھی اس معصوم کے تڑپتے لاشے کو دیکھ کر، اور پھر خود بھی قربان ہو گئے۔ تو انہوں نے کیوں نہ یہ سوال اٹھایا، دین بھی ہونا چاہیے دنیا بھی ہونی چاہیے، دین بھی ہونا چاہیے دنیا بھی ہونی چاہیے، یہ سوال وہ اٹھاتے۔ کیسے نادان تھے جو جنت تو بنا گئے تھے، کیوں بچوں کو قربان کیا؟ ارے بھائی نقل کفر کفر نباشد، اس لیے کہہ رہا ہوں، آج کی ترجمانی کر رہا ہوں، آج کی ترجمانی میں بڑے نادان تھے کہ دنیا کا سودا ایسے اتنا دنیا برباد کر دی۔ ہاں ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کو یہی ادائیں پسند ہیں، اللہ پہ قربان ہو جانا، اللہ پہ فدا ہو جانا۔ فرعون کی باندی مسلمان ہو گئی، فرعون کو پتا چل گیا، اس نے کڑاہ میں تیل ڈالا، نیچے آگ جلائی، تیل کھولنے لگا، باندی بلائی گئی، پکڑوائی گئی، سامنے کھڑا کیا گیا، دو بیٹیاں ایک دودھ پیتی، ایک انگلی سے پکڑ کے چلتی، تیل ابلنے لگا۔ فرعون بولا اختیار کر، مجھے رب مانتی ہے مبارک زندگی، مبارک بچیاں، مجھے رب نہیں مانتی پہلے تیری بچیاں جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا۔ تو باہر نکلے، ایک بکری کھڑی تھی حضرت علی کی جس میں دودھ خشک ہو چکا تھا، آپ نے اس طرح تھنوں پہ ہاتھ پھیرا تو دودھ سے بھر گئے، تازہ دودھ نکالا، گلاس بھر لیا، اندر آئے، اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ اپنے بڑے بھائی سے زیادہ پھرتیلے تھے، حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، حضرت حسین اس کے الٹ تھے، تو سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے، پھرتیلے وہ آگے بڑھ گئے۔ تو آپ نے کہا پیچھے ہٹو۔ فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے حسین سے؟ نہیں نہیں، آپ نے فرمایا مجھے دونوں پیارے ہیں، پر جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا۔ تو پہلے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو میں یہ دونوں بچے۔ اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی، وہ سوئے رہے۔ تو آپ نے فرمایا فاطمہ تو میں یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے ہم قیامت میں اکٹھے ہوں گے پانچوں، ایک ہی جگہ ہوں گے پانچوں۔ تو مسئلہ تو حل ہو گیا، تو اب سر کٹانے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اب معصوم بچوں کے گلوں کے تیر پار ہوتا دیکھ رہے ہیں اور صبر سے کھڑے ہیں۔ آخری بیٹا تھا عبداللہ، خود رہ گئے تھے، وہ تھا اس کو بلوایا، پیار کر رہے تھے۔ عصر کا وقت ابھی داخل نہیں ہوا ہے، اس کو پیار کر رہے ہیں، جانے کا وقت قریب آ چکا ہے اور اس کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور اس کو محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک تیر آیا ابن الموقت کا سنسناتا ہوا اور عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا، تو اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں میں بچے کا خون لے لیا، ایسے اپنے چلو یوں کر لیے، بک بھر لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں خون لے کر آسمان کی طرف بلند کر دیا، کہے اللہ تو اس طرح مجھ پہ راضی ہے تو میرا بھی تجھ سے کوئی گلہ کوئی نہیں. تو نے اگر اپنی مدد کو روک لیا ہے اپنی حکمت کی وجہ سے, میں تجھ پہ راضی ہوں, لیکن ان سے تو ہی انتقام لینا. بس اس صبر کے پہاڑ کے یہ الفاظ نکلے ہیں, وہ بھی اس معصوم کے تڑپتے لاشے کو دیکھ کر, اور پھر خود بھی قربان ہو گئے. تو انہوں نے کیوں نہ یہ سوال اٹھایا, دین بھی ہونا چاہیے دنیا بھی ہونی چاہیے, دین بھی ہونا چاہیے دنیا بھی ہونی چاہیے. یہ سوال وہ اٹھاتے کیسے نادان تھے جو جنت تو بنا گئے تھے, کیوں بچوں کو قربان کیا. ارے بھائی نقل کفر کفر نباشد, اس لیے کہہ رہا ہوں, آج کی ترجمانی کر رہا ہوں, آج کی ترجمانی میں بڑے نادان تھے کہ دنیا کا سودا ایسے اتنا دنیا برباد کر دی. ہاں ہاں ایسا ہی ہوتا ہے, اللہ کو یہی ادائیں پسند ہیں, اللہ پہ قربان ہو جانا, اللہ پہ فدا ہو جانا. فرعون کی باندی مسلمان ہو گئی, فرعون کو پتا چل گیا, اس نے کڑاہ میں تیل ڈالا, نیچے آگ جلائی, تیل کھولنے لگا, باندی بلائی گئی, پکڑوائی گئی, سامنے کھڑا کیا گیا, دو بیٹیاں ایک دودھ پیتی ایک انگلی سے پکڑ کے چلتی, تیل ابلنے لگا. فرعون بولا اختیار کر, مجھے رب مانتی ہے مبارک زندگی مبارک بچیاں, مجھے رب نہیں مانتی پہلے تیری بچیاں جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا. تو ہے باد ان ہوا کا صبر تو ام لم تصبرا و بقا کا علم یجر دمع کا اوجرا امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فقتمنہ وکفا بجسم کا مخبرا. ایمان چیز ہی ایسی ہے چھپاؤ تو چھپتا نہیں, پیسہ پھر بھی چھپ جاتا ہے, بخیر آدمی چھپا لیتا ہے, ایمان چھپتا ہی نہیں بھائی باہر نکلتا ہے. اس نے کہا فرعون یہ میری دو ہیں, اور ہوتی تو وہ بھی اللہ پہ قربان کر دے جلا دے جلا دے. اللہ نے اپنی محبت کو بھی ماں سے تشبیہ دی ہے, باپ سے نہیں, کہ ماں کی محبت والہانہ ہوتی ہے, عاشقانہ ہوتی ہے, مجنونانہ ہوتی ہے, بے تاب ممتا ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے. تو یہ ماں ایک بول پر دونوں بچیوں کو بچا سکتی ہے, اور اس صبر کی تصویر ہے, چٹان ہے, اور اس کی آنکھوں کے سامنے بچی کو گھسیٹا گیا. اس بچی کو پتہ تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, وہ پکاری اما اما اما, ہے اس پر تو کلیجے پتھروں کے بھی پگھل جائیں اور پہاڑ بھی دہل جائیں, پر یہ ایمان کیا چیز ہے جو گوشت پوست کی ہڈیوں کے جسم کو ہمالیہ پہاڑ سے بھی زیادہ اونچا کر دیتا ہے. اس نے چپ چاپ اپنی بچی کو چیختے بھی دیکھا, چلاتے بھی سنا, اور انہیں ٹانگوں سے پکڑا اور الٹا کیا, اور اس کو سر میں یوں تیل میں ڈال دیا. آج دیکھتے نا کیسے پکوڑے, یہ پکوڑے افطاری کے لیے کیسے پکوڑے میں بیسن تیل میں جا کے کیسے کڑ کڑ کرتا ہے. وہ بچی ایسے کڑ کڑا گئی اور ماں اندر سے لرز گئی, چٹخ گئی, پر ایک آنسو باہر نہ نکلا. اے اللہ پہ یوں بھی لوگ قربان ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا, انہیں بچی کی روح کو نکلتے دیکھا. اماں صبر کرو ابھی اکٹھے ہو جائیں گے, ابھی اکٹھے ہو جائیں گے. پھر معصوم بچی دودھ پیتی کو اٹھایا, اس بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اس کو تو اٹھایا, اس کی چون چاں ہوئی اور اسے تیل میں ڈالا اور وہ جل کے راکھ ہو گئی. اب باری آئی اس کی ماں کی, تو اس نے کہا فرعون میری ایک خواہش پوری کرو گے. اس نے کہا کیا, کہ جب میں مجھے جلا دو تو میری اور میری بیٹیوں کی ہڈیاں اکٹھی دفن کرنا, ہمیں جدا نہ کرنا. تو فرعون نے کہا تیری خواہش پوری ہوگی. وہ کود گئی, جل گئی, ہڈیاں نکال کے دفن کر دی گئیں. ہمارے نبی معراج پہ چلے فرشوں کی طرف, تو جب بیت المقدس سے اوپر اٹھے تو آپ کو نیچے سے جنت کی خوشبو آئی, تو آپ نے پوچھا جبریل سے, جبریل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، فرعون کی باندی اور بیٹیاں جہاں دفن ہیں یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے. اور اس وقت اس واقعے پہ 2000 سال گزر چکے تھے، 2000 برس گزر چکے تھے جب ہمارے نبی عرشوں کی طرف گئے ہیں، تو اس وقت تک اس کی قبر میں مہک تھی، خوشبو تھی. میرے بھائیو، اپنے اللہ پہ قربان ہونا سیکھو، اپنے اللہ کو راضی کرنا سیکھو. تبلیغ میں جو ہم کہہ رہے ہیں نکلو، وہ کوئی تبلیغی جماعت کے لیے نہیں نکال رہے. تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے، یہ اللہ سے جڑنے کی ایک محنت ہے، اللہ کے رسول کی زندگی کو سیکھنے کی ایک محنت ہے کہ ہمارے مردوں میں حضور کی زندگی آئے، ہماری عورتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کی زندگی آئے. ایک چلتی، ہم صرف مسجد کی زندگی نہیں بتا رہے، بازار کی، معاشرت کی، شادی کی، حکومت کی، سیاست کی، عدالت کی، طاقت کی، ضعف کی، بیماری کی، صحت کی، ہر تصویر اسلام میں کامل اکمل موجود ہے. ہمیں کہیں سے کچھ نہیں لینا پڑے گا، ہمیں کہیں سے کسی چیز کی ضرورت کوئی نہیں، ہم خود کفیل ہیں. ہمارے پاس اپنا طریقہ زندگی ہے، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ ہے جو پیدائش سے لے کر وفات تک موجود، محفوظ، نہ تبدیل ہوئی نہ اس میں کوئی تبدیلی لائی گئی. آج 1424 سال گزرے ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی کے فرمان زندہ موجود ہیں، عمل میں ہیں، کتابوں میں ہیں، محفوظ ہیں. ساری دنیا کے دجال کٹھے ہو جائیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو، تعلیم کو نہیں مٹا سکتے. قرآن محفوظ، حدیث محفوظ. قرآن جب تک باقی ہے حدیث باقی رہے گی، جیسے قرآن پہ کوئی آنچ نہیں، حدیث پہ کوئی آنچ نہیں. جیسے قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا، حدیث پاک کو کوئی نہیں بدل سکتا. اللہ کا پہرا ہے ہمارے نبی کی زندگی پر، ان کی بیویوں کی زندگی پر، اس کے صحابہ کی زندگی پر، کہ یہ چونکہ نمونہ بنیں گے، لہذا پوری دنیا کے انسانوں کو دکھا دیا جائے کہ یہ زندگی ہے جو اللہ کو پسند. یہ یتیم، یہ آمنہ کا لال، یہ در یتیم، یہ دو جہان کا سردار، یہ ساقی کوثر، یہ جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی، جس کو اللہ محمد کہتا ہے، احمد کہتا ہے، ماہی کہتا ہے، حاشر کہتا ہے، عاقب کہتا ہے، فاتح کہتا ہے، خاتم کہتا ہے، ابو القاسم کہتا ہے، طہٰ اس کا نام، یاسین اس کا نام، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، مزمل، مدثر، رحمت للعالمین. اور وما ارسلناک الا کافتا للناس، کافتا للناس بھی بن کے آیا، رحمت للعالمین بن کے آیا، قاص ابو القاسم بن کے آیا، صاحب بن کے آیا، نبی بن کے آیا، رسول بن کے آیا، بشیر بن کے آیا، نذیر بن کے آیا، طہٰ بن کے آیا، یاسین بن کے آیا، مزمل بن کے آیا، مدثر بن کے آیا، اور رحمت للعالمین بن کر آیا. ساری دنیا کے انسانوں کے لیے شفا لے کر آیا، ہدایت لے کر آیا، امن لے کر آیا، راستہ لے کر آیا. ایسی کامل نظر کہ زمین پہ بیٹھ کے جنت کو دیکھے، زمین پہ بیٹھ کے دوزخ کو دیکھے. جس کی نظر اتنی کامل ہو، اس کے دل کی نظر کتنی کامل ہوگی، اس کا علم کتنا کامل ہوگا. ہم کتنے نادان ہیں کہ اس نبی کی زندگی کو ٹھکرا رہے ہیں. بھائیو، اللہ سے جڑو، توبہ کریں. راستہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ زندگی اپنا لو، بنا لو. آپ کی زندگی کی کوئی چیز نہیں مٹی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شروع سے حصار میں رکھا، حفاظت میں رکھا. دنیا میں کسی بادشاہ کی بھی تاریخ پیدائش اس طرح محفوظ نہیں جیسے ہمارے نبی کی محفوظ ہے. 22 اپریل 571 عیسوی، یکم جیٹھ 628 بکرمی، ربیع الاول 12 تاریخ، پیر کی صبح 4:45 پر آپ دنیا میں تشریف لائے. 63 سال 4 دن آپ کی زندگی ہے چاند کے لحاظ سے، 61 سال 2 مہینے 23 دن آپ کی زندگی ہے جنوری فروری کے لحاظ سے، 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کی زندگی ہے دنوں کے لحاظ سے 8156 دن 23 برس آپ کی نبوت کے, نبوت تو شروع سے ہے, اظہار جو ہوا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جب آ کر جبریل نے کہا اقرا, وہاں سے لے کر دنیا سے جانے کے وقت میں, وہ بھی پیر کا دن, وہ بھی 12 ربیع الاول اور وہ بھی چاشت کا وقت, اس وقت 8156 دن تھے, اور پیچھے سے لائیں تو 22330 دن پورے ہو چکے تھے, اور صبح صادق سے لے کر 6 گھنٹے مکمل ہوئے اور آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں اور آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے. دعائیں دو اس نبی کو جو جاتے جاتے بھی آپ کا مسئلہ حل کروا گیا, ورنہ آج ہم انسان نہ ہوتے, بندر بن جاتے, پتھر بن جاتے. جب آپ کے جانے کا وقت آیا, ملک الموت باہر, جبریل اندر, ایک فرشتہ اور جو پہلے کبھی نہ آیا نہ آئندہ کبھی آئے گا. ملک الموت باہر, جبریل اندر, یا رسول اللہ ملک الموت باہر کھڑے ہیں, آپ اجازت دیں گے تو اندر آئیں گے نہیں تو واپس جائیں گے. آپ نے اجازت دی, ملک الموت اندر آئے, آپ نے دیکھا, وہ بولے یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے آج پہلا موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا پوچھ کے جانا, اجازت ملے تو اندر جانا نہیں تو واپس آ جانا. یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے, اللہ نے فرمایا تھا پوچھ لینا, آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. اب جو آپ کہیں گے میں کروں گا. آپ نے کہا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکال لو گے؟ کہنے لگا ہاں جی آپ کی بھی نکال لوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, تم کیا کہتے ہو؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ پہلے میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دیتا ہوں. جبریل واپس گئے, ملک الموت کھڑے رہے, جواب لائے یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. آپ نے کہا بس الان قرت عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں, اللہم الرفیق الاعلی, اے مولا مجھے اوپر والوں کا ساتھ نصیب فرما. اگر یہ مسئلہ اس وقت حل نہ ہوتا تو آج میں آپ کو اور آپ مجھے انسان نظر نہ آتے, ہم اپنی شخصیتیں مسخ کر چکے ہوتے. مچھلی کے کھانے پر اللہ نے بندر بنایا, زنا کرنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے, شراب پینا, ماں باپ کو دکھ دینا, تکلیف دینا, ان کو رسوا کر دینا, سود کھانا, یہ مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے. دعائیں دو اس کملی والے کو جو اس وقت بھی آپ کو یاد کرتا ہوا گیا اور ہمارا مسئلہ حل کروا گیا, ورنہ پتہ نہیں آج ہم کیا ہوتے اور کیسے ہوتے. تو میرے بھائیو آپ مسجد کی زندگی بھی لے کر آئے, 5 وقت کی نماز ہے, وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے جہاں سے نماز اٹھ جائے, وہ شہر اسلامی شہر نہیں ہے جہاں 95% لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں. پہلے پہلی رمضان میں مسجدیں بھری ہوئی تھیں, اب پھر پیچھے سے خالی ہونا شروع ہو گئی ہیں, اب پھر نمازی گھٹ گئے, ایک ایک صف دو دو صف پھر ختم ہو گئی. پہلے دن خوب ٹوپیاں رکھے ہوئے پہنچے, اب پھر غائب, کہاں چلے گئے, کیوں چلے گئے؟ وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں, وہ دین دین نہیں جس میں نماز نہ ہو. نماز ہمارا اجتماعی عمل ہے, نماز نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں, سجدہ نہیں ہے تو اللہ کا تعلق نہیں ہے. ہمارے ہاں ماں باپ کا ایک تقدس ہے, ایک احترام ہے, ہمارے ہاں اولڈ ہاؤس نہیں ہے, ہمارے ماں کے قدموں تلے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے, باپ کو ایک نظر محبت سے دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب ہے. ایک نظر باپ کو محبت سے دیکھ لے مقبول حج کا ثواب. صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے, نہ خدمت کرے نہ حال پوچھے, صرف زیارت کرنے کا اجر اتنا ہے کہ ماں باپ کی اگر صبح جا کے زیارت کر لے تو صبح سے شام تک جنت میں دو دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. اللہ نے بیٹیاں دی دو, بیٹیاں نہ دی, بہنیں دے دی دو, کسی کو بیٹی ہوتی بہن نہیں ہوتی، بہن ہوتی بیٹی نہیں ہوتی، تو اللہ کے نبی نے او کسی کو اللہ نے دو بیٹیاں دی یا دو بہنیں دی، وہ ان پہ خرچ کرتا رہا، ان کو پالتا رہا، پھر ان کی شادی کی، پھر ان کا حق دیا، پھر اس کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہا یہاں تک کہ مر گیا، تو اس پر جنت واجب ہو گئی. اور ہمارے پنجاب میں کیا کرتے ہیں، یہ بہنوں کو حق ہی نہیں دیتے، بہنوں کا حق مار جاتے ہیں، کھا پی جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں بہنوں نے معاف کر دیا ہے، ساتھ یہ بھی فتویٰ دیتے ہیں سنو معاف کر دے تم، دو تو صحیح پھر پتہ لگے معاف کیے کہ نہیں کیے. اور یہ جو ہمارے ذمہ دار ہیں یہ تو زبردستی ان کے انگوٹھے لگوا لیتے ہیں اور زمینیں اپنے نام چڑھوا لیتے ہیں، خونخوار بن جاتے ہیں اس وقت وہ. پھر کوئی بعد میں بات کرو تو کہتے ہیں ساڑیاں بہنا سانو بشک چھڑ رہے، انہیں ابھی بشکوا لیا بشکوا لیا. یہ تو جب قبر میں ڈنڈا پھیرے گا پھر پتہ چلے گا بشکوایا کہ کی ہوا ہے. بہنوں کو حق دو، جس ماں سے تم پیدا ہوئے ہو اسی ماں سے تمہاری بہن پیدا ہوئی ہے، جس ساتھی سے تم نے دودھ پیا ہے اسی سے تمہاری بہن نے دودھ پیا ہے. کوئی باہر سے اٹھا کے لائے تھے، اللہ نے بیٹی کا حق پہلے بتایا، بیٹے کا حق بعد میں بتایا ہے. بیٹی کے حق کو ثابت کیا، بیٹے کے حق کو قیاس کیا. للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن یوں سوال اٹھاتا ہے بیٹے کو کتنا دینا ہے، حالانکہ سوال یوں ہوتا بیٹی کو کتنا دینا ہے، کیونکہ بیٹیوں کو لوگ نہیں دیتے، عرب بھی نہیں دیتے تھے، تو یہ سوال ہوتا بیٹی کو کتنا ملے گا. اللہ نے سوال ہی بدل دیا، سوال یوں اٹھا بیٹے کو کتنا دیا جائے، تو قرآن بولا للذکر مثل حظ الانثیین، دو بیٹیوں کا جتنا حصہ بنتا ہے اتنا ایک بیٹے کو دیا جائے. تو میرے بھائیو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن نہ پڑھ سکے، نہ سیکھا نہ پڑھا، نہ اپنے دین کو سمجھا نہ سیکھا نہ پڑھا. دین سیکھنا تو یہ کھائے گا کہاں سے، تو کھائے گا کہاں سے. جب میں نے کالج چھوڑا میں ریمنڈ میں داخل ہو گیا، پھر ایک دفعہ اپنے دوستوں سے ملنے آیا یا نیو ہاسٹل میں، تو ادھر سے ہمارا ایک دوست تھا وہ سب کے ای میں تھا، وہ بھی آیا ہوا تھا، قدرتی ہم کٹھے ہو گئے. تو ظہیر اس کا نام تھا، مجھ سے کہنے کا کیا کرتے ہو، میں نے کہا میں ریمنڈ میں پڑھتا ہوں آج. کہنے کا تو کھائے گا کہاں سے، میں نے کہا مجھے اللہ کھلائے. وہ کہنے کا اللہ تجھے اوپر سے پھینکے گا. میں نے کہا تو کہاں سے کھائے گا، تو ایسے بیٹھا تھا ایسے کورس کر. میں نے کہا تو کہاں سے کھائے گا، تو ایک دم ایسے ہو کر کہنے کا میں ڈاکٹر بن رہا ہوں، مطلب میں بندے ابھی چھیل پاٹ کے کھا لیں. تو کہاں سے کھائے گا، تو مولوی بن رہا تو کہاں سے کھائے گا. جس معاشرے میں اللہ کے علم کی یہ قدر رہ جائے اور اس پستی میں چلا جائے، ہائے ہائے تو خون کے آنسو بھی رو وہ تو حق ادا نہ ہونے پائے. دیکھتے نہیں ہو او لیول اے لیول بت بن چکے ہیں، بت بن چکے ہیں، مائیں پاگل ہو رہی ہیں، باپ پاگل ہو رہے ہیں، اس نے او لیول نہیں کیا، اس نے اے لیول نہیں کیا، اس کا کیا بنے گا. وہ کچھ ایمانی لیول بھی تو بنا دو، پھر چاہے زیڈ لیول بھی کروا دو، تو ہم کون سا روکتے ہیں. کوئی او اے کے آگے بھی کوئی ہے نا، شو ڈو ڈو سارے ہی کروا دو، پر ایمان تو سکھا دو. ایمان اس کو یہ تو بتاؤ کہ ماں کیا ہوتی ہے، اسے یہ تو بتاؤ کہ باپ کیا ہوتا ہے، اسے یہ تو بتاؤ کہ سجدے کیا ہیں، اسے یہ تو بتاؤ کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، اسے یہ تو بتاؤ کہ اللہ بھی ہے رسول بھی ہے، اسے یہ تو بتاؤ کہ موت کے بعد تیرا حساب بھی ہے. پھر جب بادشاہ بھی بن جائے تو کامیاب ہے، تاجر بن جائے، صنعت کار بن جائے، مزدور بن جائے، سیکٹری بن جائے، کلرک بن جائے، اس سے کوئی غرض نہیں. اور پہلے اللہ کا بندہ بنے، نبی کا غلام بنے. اگر یہ نہ بنا تو کچھ بھی نہ بنا. کیا ہوا دو چار دن کی لذتیں اٹھا بھی لیں ان سے مزے اور بازی ہار کے مر گیا، کیا لے کر گیا. جاؤ دیکھو آج قبرستان کے ویرانوں میں جو کہا کرتے تھے ہمارے بغیر ملک نہیں چل سکتا، ہمارے بغیر فیکٹری نہیں چل سکتی، ہمارے بغیر گھر نہیں چل سکتا. جاؤ دیکھو اللہ کی قسم آج ان کی قبروں پر وحشت اور ویرانیوں کے ڈیرے ہیں. جاؤ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے. دیکھو میانی کا قبرستان, ڈیفنس کا قبرستان, دیکھو وہ قبریں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ ٹکہر سو حوث کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھرے مارا, قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا, کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی پلہ سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب اولاد چلے گا بنجارا. محمدی بن جاؤ, غلام نبی ہیں, غلام نبی, اپنی بیٹیوں کو غلام فاطمہ بنا دو, غلام عائشہ بنا دو, کنیز فاطمہ, کنیز عائشہ, کنیز خدیجہ, کنیز ام سلمہ, مغرب کی بیٹی نہ بناؤ, مغرب کی بیٹی نہ بناؤ, فاطمہ کی بیٹی بناؤ, عائشہ کی بیٹی بناؤ, خدیجہ کی بیٹی بناؤ. مغرب کی عورت عورت نہیں رہی, وہ دکھی وجود ہے, دکھی, جس عورت کو ساری زندگی خامد نہ ملے, جس عورت کو بھائی نہ ملے, جس عورت کو باپ نہ ملے, جس عورت کو ماں نہ ملے, وہ تو بے موت مر گئی. یہ آوارگی ہے, اس کے پیچھے مت چلو میرے بھائیو. میں یوں کہا کرتا ہوں, مغرب میں سورج بھی ڈوب جاتا ہے تو آپ مغرب میں جا کے کیسے ابھریں گے؟ مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے, مغرب ابھرنے کی جگہ نہیں ہے. مشرق ابھرنے کی جگہ ہے, مغرب اندھیروں کی جگہ ہے, مشرق روشنیوں کی جگہ ہے. مغرب کالے غار ہیں اور مشرق چمکتا افق ہے, سورج مشرق سے ابھرتا ہے. مغرب میں جاتے ہی ڈوب کے مر جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے, اے مشرق والو ادھر نہ آنا, ادھر تو میں اندھا ہو گیا, تمہیں روشنی کہاں سے ملے گی؟ مغرب کی تہذیب بھائیو قابل تقلید نہیں ہے. وہاں بیٹی کوئی نہیں ہے, ماں کوئی نہیں ہے, بہن کوئی نہیں ہے, وہاں صرف گرل فرینڈ ہے. وہاں باپ کوئی نہیں, وہاں بھائی کوئی نہیں, وہاں خامد کوئی نہیں, وہاں ماموں دادا چاچا کوئی نہیں, وہاں صرف بوائے فرینڈ ہے یا گرل فرینڈ ہے یا بوائے فرینڈ ہے. اور میں تھر تھراتا ہوں کہ یہ جراثیم یہاں بھی پنپ چکے ہیں, میں لرستا ہوں کہ یہ جراثیم یہاں بھی آ چکے ہیں اور اس پر بھی فخر ہو رہے ہیں. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں بھائیو, آؤ میں بھی واپس آتا ہوں, آپ بھی آ جائیں, ہم اپنی عورتوں کو فاطمہ کی بیٹیاں بنائیں, عائشہ خدیجہ کی بیٹیاں بنائیں, ہم اپنے آپ کو غلام رسول بنائیں, غلام نبی بنائیں, غلام محمد بنائیں. ہماری تہذیب ننگی نہیں ہے, با پرد ہے, با حیا ہے. اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں بتایا. سارا قرآن دیکھو, الف لام سے والناس تک پڑھو, آپ کو سوائے حضرت مریم کے اور کسی کا نام قرآن میں نہیں ملے گا. کسی عورت کا بھی تذکرہ آیا ہے تو خامن کے نام سے, امراۃ فرعون, امراۃ نوح, امراۃ العزیز, امراۃ عمران, ازواج النبی, صرف مریم. مریم کا نام کیوں آیا ہے؟ کہ مریم کے بیٹے کو اللہ لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا, تو میرے اللہ نے کہا نانا ذالک عیسی ابن مریم, یہ میرا بیٹا نہیں ہے, مریم کا بیٹا ہے. باقی ساری عورتوں کے نام کو اللہ نے چھپا دیا, یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ عورت کے نام کی تشہیر بھی پسند نہیں کرتا. چہ جائے کہ وہ چہرہ کھول کے باہر آ جائے اور اس کے بینر چھپ جائیں, اس کے ننگے اشتہار کھڑے ہوں اور اس کو تہذیب اور آزادی کا نام دیا جائے. یہ نفسانیت کی توہین ہے یا آزادی ہے؟ یہ نفسانیت کا احترام ہے. پچھلے دنوں میں کراچی گیا تو ایسے مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آیا, وہ جو لڑکیاں کام کر رہی تھیں بیچاری, پتہ نہیں کن کن مجبوریوں سے کام کرتی ہیں, تو میں نے کہا, میں ایسے جی میں آیا کہ یہ کون سی آزادی ہے. ہر نظر ہوس ناک اٹھتی ہے, چار بچوں کی اور ایک خامن کی خدمت کرنی تھی گھر بیٹھ کر, اب 400 مسافروں کی خدمت ہو رہی ہے, اگر اس کا نام آزادی ہے تو غلامی کس کو کہتے ہیں؟ تو غلامی کس چیز کا نام ہے؟ ایواں بہارے اگر است بہارے، اگر اس کا نام بہار ہے تو خزاں کیسے کہتے ہیں؟ اگر اس کا نام آزادی ہے کہ ایک عورت کو ننگا بینر پہ چڑھا دیا جائے صرف ایک ٹیلی فون کے لیے، ایک ٹوتھ پیسٹ کے لیے، ایک چائے اور دودھ کی پیالی کے لیے اس کو ننگا کر کے بڑے بڑے پوسٹروں پہ چڑھا دیا جائے، پھر اس کو تہذیب کا نام دیا جائے، اس کو عورت کی عزت کا نام دیا جائے، ابھی بھائیو ہمارا علم مرا نہیں ہے، ابھی قرآن زندہ ہے، ابھی حدیث زندہ ہے، ابھی میرے نبی کی کہانی زندہ ہے، جب مٹ جائے گی پھر جو مرضی کرتے رہنا، جب تک میرے نبی کی زندگی زندہ ہے۔ یہ چیز بھائیو ہم کیا کریں، ہم رونے کے سوا کچھ کر نہیں سکتے، ہم جلسے جلوسوں کے حق میں نہیں ہیں۔ ہاں ہم یوں کہتے ہیں اللہ کے دربار میں جھکو، وہاں رووو، اسے مناؤ، وہ مانے گا تو جھاڑو پھیر کے صاف کر دے گا، وہ نہ مانے تو یہ حکومتوں کے بس میں نہیں ہے۔ اس نے کہا تو حکومت والوں کو گالی مت دو، تمہارے ہی بھائی ہیں، میرے ہی بھائی ہیں، اپنے ہی بھائی ہیں، صرف وہ نہیں برے، میں بھی تو برا ہوں، صرف اس ملک کو حکومت نے تو نہیں ڈبویا۔ وہ جو بچے ماؤں کو گالیاں دیتے ہیں، جو بچیاں بازار میں بے پرد پھرتی ہیں، جو تاجر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو ریڑی والے وہ گندا پھل بیچ دیتے ہیں، اور جو تو ناپنے والے ناپ میں کمی کرتے ہیں، اور جو سود والے سود لیتے ہیں، اور جو قتل ناحق کرتے ہیں، اور جو گانے بجانے کی محفلیں رچاتے اور سجاتے ہیں، اور جو غریب کے بچے کو گالیاں دیتے ہیں تھوڑے سے کام نہ کام کی کمی پر، نہ کسی کی ماں چھوڑتے ہیں نہ بہن چھوڑتے ہیں، کیا یہ سارے جنید بغدادی ہیں؟ بھائی ہم سارے ہی مجرم ہیں، میں کوئی حکومت کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، اور بھائی وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ برے ہیں تو ہم بھی تو برے ہیں، صرف انہوں نے سوراخ نہیں کیا کشتی میں، میرے ہاتھ میں بھی برما ہے، میں بھی سوراخ کر رہا ہوں، میں بھی پھٹے توڑ رہا ہوں، تو ہم خود بھی توبہ کریں، ان سے بھی توبہ کروائیں۔ ہمارے نبی کی زندگی باقی ہے، موجود ہے، محفوظ ہے، اس کی زندگی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، اس کا نسب نامہ محفوظ ہے، کائنات میں کوئی انسان نہیں جس کا نسب محفوظ ہو، یہ محمد مصطفیٰ ہے جس کا قیامت تک، جس کا آدم علیہ السلام تک پورا نسب، باپ دادا پردادا اور آدم تک چلتے چلے جاؤ، محمد چلے جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاس بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذی شان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروش بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملح الایل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ ہر چیز موجود محفوظ، یا تلال وجرہ تلال القمر لیلۃ البدر، چودہویں رات کی طرح چاند کی طرح چمکتا، اس چاند سے زیادہ حسین چہرہ، کست لہیا داڑھی گھنی، رجل الشعر بال گھنگریالے، یجاور شعرہ شامت اذنے، کان کی لو تک بال تھے، پیچھے کنگھی کر کے لے جاتے، کان کی لو سے کٹواتے، ان فرقت ہو عقیقت ہو فرق ویلا فلا، کنگھی کرتے ہوئے مانگ نہیں نکالتے تھے، کبھی نکل آتی تو اسے ختم نہیں فرماتے تھے، وہ مانگ درمیان میں ہوتی تھی، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آڑی نہ ترچی، درمیان میں ہوتی تھی، اور اس پر اور اس کو عام طور پر آپ سیدھی کنگھی فرماتے تھے، مانگ نکل آئی تو چھیڑتے نہیں تھے، بال نیم گھنگریالے تھے، 17 سفید بال تھے سر میں داڑھی میں، ان کو آپ مہندی سے خضاب لگاتے تھے، اقن العرنین ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا، اس جگہ سے آگے سے باریک، یہاں سے بلند، لمبا نہیں تھا، بلندی کی طرف، لہو نور یعلو ہو، یہاں نور کا ایک حالہ گردش کرتا تھا، واصل جبین ماتھا کشادہ، ازج الحواجب آپ کی بھویں گول خوبصورت، جیسے کسی نے گھڑ کے بنائی ہوں، پینسل سے لکیریں کھینچی ہوں، من غیر کرنن بھووں کے درمیان بال نہیں تھے، یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی، ادعج آنکھیں موٹی کالی، اشکل لمبی سرخ ڈوروں سے مزین، احور سفیدی سفید، انجل چمکدار برقیلی چمکتی، اور ادب پلکیں دراز پلکیں لمبی، فی اشفار ہی وقف پلکیں دراز، فی عینی ہی داج آنکھوں کی پتلی سیاہ، فی صوتی ہی سہل آواز میں جادو، نغمہ سحر کشش جاذبیت، جو سنتا تھا دیوانہ ہو جاتا تھا، فی عنق ہی سطح گردن آپ کی لمبی سراہی دار، اور ولی الفم ہونٹ تراشے ہوئے کھڑے ہوئے سنوارے ہوئے بنائے ہوئے، مشرب اللون گال خوبصورت سرخ گلابی، سال الخدین گال نہ ابھرے ہوئے نہ پچکے ہوئے، برابر سرابر اور براق الثنایا، دانت ایسے حسین جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا تھا، اس کی نقل کیوں نہیں اتارتے ہو؟ گانے والوں کے کپڑے پہنے ہوئے، کرکٹ والوں کے کپڑے پہنے ہوئے، اور اس محبوب کی نقل اتارو جس پہ اللہ عاشق تھا، وضحا آئے ہے وضحا، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیرے شانوں پہ بکھری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، نہ تیرا رب کبھی تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہے نہ کبھی تجھے چھوڑ سکتا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آخرت تیرے لیے بہت بلند و بالا، ولسوف یعطیک ربک فترضی، میرے حبیب میں تجھے راضی کروں گا، آہا ہا، یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے، سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، خود کہتا ہے میں نے اپنے حبیب کو راضی کرنا ہے، آؤ بھائی آج ان کی وردی پہن لیں، آج ان کی وردی پہن لیں، ڈیفنس کی سیکیورٹی والے کھڑے ہیں نیلی نیلی قمیض پہن کر، جس سے پتہ چلتا ہے یہ ڈیفنس کی سیکیورٹی ہے، تو اتنی وردی تو پہنو کہ آپ کا پتہ چلے یہ ہے محمد کا غلام، یہ غلام رسول ہے، یہ ہے فاطمہ کی بیٹی، اتنا تو لباس بنا، اتنا تو پردہ لے کے آ کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے یہ فاطمہ کی بیٹی جا رہی ہے، یہ خدیجہ کی بیٹی جا رہی ہے، یہ مغرب کی بیٹی نہیں ہے، یہ مغرب کا بیٹا نہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے، کفت اللحیہ داڑھی گھنی گردن لمبی بال گھنگریالے ماتھا کشادہ ناک تھوڑا بلند آگے سے باریک دانت چمکیلے براق الثنایا چمکتے ہوئے، اور غم میں اظہار غم آپ کا کیا تھا؟ داڑھی پکڑ کے یوں بیٹھنا، یہ اظہار غم تھا، اظہار تعجب کیا تھا؟ یوں ہتھیلی کو حرکت دینا، یہ آپ کا اظہار تعجب تھا، کسی کو بلانے کا کیا طریقہ تھا؟ پورے ہاتھ کے اشارے سے، کبھی انگلی کا اشارہ نہیں کیا، پورے ہاتھ کے اشارے سے بلاتے تھے، کسی کی طرف متوجہ ہونے کا طریقہ کیا تھا؟ یوں بیٹھے ہوئے، ادھر سے کسی نے بلایا تو کبھی یوں دیکھ کے بات نہیں فرمائی، ادھر سے کسی نے بلایا تو کبھی یوں دیکھ کے بات نہیں فرمائی، جب کوئی بلاتا ہے یا رسول اللہ تو اپنے نبی کی توازو دیکھو، آپ پورا یوں مڑ کر پھر کہتے جی فرمائی، ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ تو آپ پورا ایسے پھرتے پھر کہتے جی فرمائیے، یہ میرے نبی کا اخلاق، یہ اس کی توازو، کوئی ادھر سے بلاتا پھر آپ ایسے ہو جاتے جی فرمائیے، وہ کہتا جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے تو آپ کان یوں کر دیتے، وہ چاہے لمبی سنائے چھوٹی سنائے. آپ نہیں کہتے تھے مختصر کرو میرا وقت قیمتی ہے؟ سنتے رہے, ایسے سنتے رہتے. جب وہ بس کرتا پھر آپ سیدھے ہوتے تھے. جب آپ چلتے تھے تو کندھے جھکا کے چلتے تھے, پاؤں چھوٹے رکھتے تھے, لمبے پاؤں نہیں رکھتے تھے. سب تل قصد آپ کا قد سیدھا, جسم سیدھا, طویل الزندین, بازو لمبے, بازو لمبے تھے, طویل الزندین, بازو لمبے تھے. اور شسن القفین والقدمین, ادھر ادھر گوشت پر تھا, سائل الاطراف, انگلیاں سیدھی تھیں. لم تعب ہو فجلا, موٹے نہیں تھے. لم تجری بھی سکلا, پتلے نہیں تھے کہ بے روب ہوں, موٹے نہیں تھے کہ وہ بھدے نظر آئیں. سوا البتن و صدر, آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا. ہماری طرح پیٹ ادھر جاتا ہے وہ ادھر جاتا ہے, دو آدمی جا رہے ہوتے ہیں, پیٹ یوں جا رہا وہ یوں جا رہا. ہمارا نام بھی ایسا نہیں تھا. سوا البتن و صدر, سینہ اور پیٹ برابر. معتدل الخلق, بادن متماسکن, ضخم القرادیس, مضبوط جسم, ٹھوس جسم, بندھا ہوا, گندھا ہوا, جوڑ مضبوط, ہتھیلیاں کشادہ, صحابت کی نشانی, نظریں جھکا کے رکھتے تھے. دیکھنے کا یہ انداز تھا, یہ اس طرح کنکھیوں سے دیکھتے تھے. کبھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا. جب کبھی آنکھ بھر کے دیکھتے تو پھر کوئی آپ کی نظروں میں نظریں نہیں ملا سکتا تھا, پھر سارے یوں ہو جاتے تھے. اور آپ کے خمسان الاخمسین, یہ تلوے گہرے تھے, تلوے گہرے. مسیح القدمین, پاؤں پر پاؤں بڑے نرم و نازک, لگتا تھا تیل لگایا ہوا ہے, پانی پھسل جاتا تھا, یوں پانی پھسل جاتا تھا. چلنے میں لوگوں کو آگے کرتے, خود پیچھے چلتے, سلام میں پہل کرتے, کسی کو سلام میں پہل نہ کرنے دیتے تھے. چلنے میں توازو تھی, کبھی ایسے اکڑ اکڑ کے آپ نہیں چلے, کبھی اکڑ کے نہیں چلے, ہمیشہ سر جھکا, کندھے جھکے ہوئے, توازو اور عاجزی کے ساتھ آپ چلتے تھے. کبھی چوکڑی مار کے بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا, ہمیشہ اس طرح بیٹھ کے کھانا کھاتے, جیسے غلام کھاتے ہوں اس طرح کھانا کھاتے, ہمیشہ یا تیات کی شکل میں یا ایسے. کبھی آپ نے چوکڑ, ہاں آپ مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے, باتیں کرتے کرتے اپنے ہاتھ کو اس طرح حرکت دیتے رہتے تھے. یا آپ کی بے ساختہ حرکت تھی, یہ ہتھیلی, یہ انگوٹھا, اس کو یوں یوں ایسے ایسے کرتے رہتے تھے, اس طرح کرتے رہتے تھے. یہ آپ کے, یہ آپ کی غیر شوری, جیسے ہر آدمی کوئی نہ کوئی حرکت کرتا ہے, تو آپ ایسے ایسے کرتے رہتے اور بات بھی فرماتے رہتے تھے. اور آپ مسکراتے بھی تھے, آپ ہنستے بھی تھے, آپ کے ہنسنے میں داڑھیں تک نظر آئی ہیں. کہہ کہا کبھی نہیں لگایا, کہہ کہا نہیں لگایا. کرتا بھی پہنا, شلوار بھی پہنی, تہمت بھی پہنا, چادر بھی اوڑھی, قیمتی لباس بھی پہنا, سادہ بھی پہنا, فقیرانہ بھی پہنا, پیوند بھی لگایا. گھر میں جھاڑو خود دیتے تھے, آتا خود گونتے تھے, کپڑے خود دھوتے تھے, جوتا خود گانٹتے تھے, گھر والوں کے ساتھ مل کر ان کے کام میں شریک ہوتے تھے, اپنے اونٹ کو پانی خود پلاتے تھے, چارہ خود لاتے تھے, سر پہ اٹھا کر لاتے اور آ کر اپنے جانوروں کو کھلاتے تھے. یہ دو جہان کے سردار کی پاکیزہ زندگی ہے. ہاں بھائی, بات بڑی لمبی ہو گئی, 11 بج گئے, پر میں کیا کروں. احباب جمع ہے میر, حال دل کہہ لے, پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. کہاں ایسے لوگ اتنے ملتے ہیں, اتنا مجمع ہے اہل ایمان کا, رمضان کی راتیں ہیں. میرے بھائیو, میری ساری بات دو ڈھائی گھنٹے ہو گئے ہیں, ڈھائی گھنٹے, ایک ہی بات ہے, اللہ اس کے رسول کو راضی کر لو, اس کی مبارک پاکیزہ زندگی کو اپنی زندگی بنا لو. مسجد رمضان میں نہ بھرو, سارا سال بھرو. اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق ٹھیک کرو. اس کو ہم کہتے ہیں تبلیغ میں نکل کے سیکھو. یہ گھر بیٹھ کے ملنے والا سودا نہیں, یہ گھر بیٹھ کے ملنے والا سرمایہ نہیں. اس کے لیے گھر چھوڑنے پڑتے ہیں, دھکے کھانے پڑتے ہیں, تب جا کر یہ دولت ملتی ہے. یہ مفت کی وراثت نہیں, یہ مفت کی میراث نہیں, انہیں ملتی ہے جو اس کی محبت میں گھر سے بے گھر ہوتے ہیں, در سے بے در ہوتے ہیں. اور آپ کا پیغام لے کر دنیا کے آخری انسان تک پہنچانا, آسٹریلیا, امریکہ, ایشیا, آسٹریلیا, ساری پھیلی ہوئی دنیا میں آخری انسان تک لا الہ الا اللہ کی آواز لگ جائے. ہم ان کو جا کے کہہ دیں کہ کہو لا الہ الا اللہ اور کامیاب ہو جاؤ. یہ تبلیغ کے کام کا دو چیزیں خلاصے ہیں. ہر مسلمان اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی کو سیکھے, اور ہر مسلمان اس کو لے کر دنیا میں پھرے, پھیلائے اور پہنچائے. ہم اس کے لیے وقت مانگتے ہیں, تبلیغی جماعت کے لیے نہیں. ہم کوئی جماعت تو نہیں ہے. ڈھائی گھنٹے میں نے بات کی ہے, کوئی اشارہ کیا ہے کہ تبلیغی جماعت کے ممبر بن جاؤ, فارم فل کرو, فیس جمع کراؤ. سارے مسلمان ہی تبلیغی جماعت والے ہیں. جو کہتا ہے میرا نبی آخری نبی ہے, اس کے ذمہ تبلیغ کا کام فرض ہو گیا. جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے ذمہ محمدی بننا فرض ہو گیا. بن کے دکھاؤ, اتنا تو بنو کہ جاتے نظر ہو یہ محمدی ہے. اس کو سیکھنا ہے بھائی. پچھلے پہ کرو توبہ, میں پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں, توبہ کر لی نا بھائی سب نے؟ پکی پکی ہو گئی نا توبہ؟ اب تو غلط ہی کہہ رہا, بس کر. آپ بھی کہہ رہا ہوں کہ بس کرو بھائی. تو آ بھائی پچھلے پر کرو توبہ, اور آج سے زندگی کی نئی بنیادیں رکھو. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. آج کے بعد اندھوں کے پیچھے نہ چلو, بینا کے پیچھے چلو, سید الکونین کے پیچھے چلو, دو جہان کے سردار کے پیچھے چلو. اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو, اللہ تک پہنچائے گا. تو اب بولو بھائی کون تیار ہے چار مہینے کے لیے, چالیس دن کے لیے؟ یہ وقت جو ہم مانگ رہے ہیں آپ کے نفع کے لیے, نہ تو کوئی تبلیغی جماعت کو اس کا نفع پہنچے گا. ہم نے کون سا آگے جا کے سیاست کرنی ہے کہ بندے بڑا ہوتا کہ ووٹ زیادہ ہو جائیں ہمارے؟ ہم تو یہ سیاست کھیل رہے ہیں کہ سارے جنت میں چلے جائیں, کوئی دوزخ میں جانے نہ پائے. بولو بھائی,